تا من قبل مخکر دینا فنسیا دا غنهیر شو ونم نجد لو عزما انو منتنی منت دا پارا حزم او پخا ارادا دا وائلیشن اراده نوا او نا خبر ارشیوا دا وائلیشن اراده نوا دا غن خبر ارشیوا صحیح نوزیو خدا چه وائلیشن سره ارادی طور کئی نو اغیطا وی گناه اغیطا سوی گناه او یو دا چه وائلیشن نوشی بای وی اپ مستیک نو اغیطا بیا وی خطا اغیطا بیا سوی خطا انٹنس دری نا ایکسیڈنٹلی ہو شو یا فارگیٹ فولی ہو شو سیف اللہ خان سنگا ہو شو حادثاتی طور ہو شو یا نسیان پر بنیاد ہو شو دہیری پر بنیاد ہو شو نو اغیطا وی خطا په ګناه باندې الله تعالی آخرت کې نیول کوي په خطا باندې نیول نه کوي په ګناه نیول کوي په خطا باندې نیول نه کوي پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي رفع عن امتی الخطا والنسیان زما د امت نه الله تعالی د خطا او د نسیان د هیر کیس دای وی درا کړی دی یعنی مین څه کوم کار دوی نه اوشي یا په خطا یا په هیر الله تعالی ولا بیا سزا نه ورکوي سزا ورکای په ګناه باندې او ګناه وایلیشن او پامالی د قانون د ارادي تور ځکه چې ارادي تور وایلیشن اوکي څنګه ارادي تور چې وایلیشن اوکي نو هغه خو اتارټی چیلنج کول دي او څه اتارټی چیلنج کول دي نو چې اتارټی دې چیلنج کړ نو یو هاو ټو فیس د کانسیکوئنسز دا سم سمثینګ لاجیکل شمس دا لاجیکل نه لاجیکل نه دا ګور اسلام ټول لاجیکل دا نه په هی وی هاو ټو ډیفاین and we have to determine na puhi yo khuda da che kum zai ki mulasib available di dine ilm available di sahi no ignorance of law is no excuse da bia general rule de da shams to bia ra sab bachen aur bokra because you have the talent right to kho bata nikal ko ha no ignorance of law has no excuse qanun da para da di us kadal ta khuda ma ka munga da america di yo qanun citizens yo دا امریکای دی یو قانون وایلیشن مو کو او بیا مو په کورٹ کې دا پلی واغستا ما ته جی پتہ نه وا نو سو یې جج وایي چې زبیا کورٹ نو لګ بلا جامنو لګ ورته چې وخره ها هغه بتا ته وایي چې اګنورنس اف لا از نو ایکسکیوز دی وایي نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الحلال بین والحرام بین سش لافل دی او سش ان لافل دی سش جائز دی او سش ناجائز دی حضور علیہ السلام فرمائے ان موسٹ آف دی کیسز دیز آر ویری مچ کلیئر یو کامن لے مینو مغی بانے پوئی چھے دا شے روا دے و دا شے ناروا دے اس کے یو سڑے ہوئی چھے انسان مڑول بلا وجہ ما تا کورا دا پتا نو چھے دا جائز دی کنا جائز دی نسو بھی اور سرو بانی آخو بھی اڑن بے بوزے سائکارٹ تا ظرفگار چھے بے بوزے زمان سائکارٹ تا لگا ہاں اڑن بے خو بے نکاره پروان شو چې به سایکو کیس ته نو بیا خو دی کیس وډ بی ټریټډ अदर وی اراوند یو په دا اړی مسله بل شان وی خو یو سره خپلډر سره دی نو سره یو نه پوه سره مینز کی کامن لے مین دی نو په دې باندې کامن لے مین نو کویږي د چا سامان پټول د چا پیسې پټول چا ته دروغ ویل چا سره دوکه کول د چا مال خیانت کول اس پدی کے چا اختلاف کے دے چھ مسلمان دے کافر چرا دا بجائی جی کنا جائز دے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھ الحلال بین والحرام بین سشے دے لافل دام واضح دی سشے دے ان لافل دام واضح دی و بینہما امور مشتبہات ہو پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان بیٹوین دیر ار سرٹن ایشوز وچ ار کنفیوزنگ سشے نے داسی چھ بغیر دا علماء نو بل سو پن پوئی کی علماء فائنڈ آؤٹ کی چه دا لافل دی او که ان لافل دی اغی تو وی کنفیوزنگ ایشوز اغی تو سوی لکنن سار مونگو پا دی فقه که دا مسئله راغلا دا فقه کلاس که ناغی که مدعا ذکر رکو دا دی چیز دا چیز دی دا دی چیز دا سختولو دا پاره دا دی بیبی انیمل دا خیٹن یو شیر خری اغی تا فقه ها انفحا وی نو دا دو کسم یو سانت وی بل لیکوڈ وی یو سانت وی بل لیکوڈ وی نو دا چیز پرپس دا پاره اغه شی سالډ د چیز د پاره غستل در ټول ایم موصلور وړ پنځ باندې جایز دی درځه د سرور وړ پنځ باندې جایز دی او غلی کړه چې د اثر د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې جایز دی باقی ایم او دیٹ مست بی اوائیډڈ لیکوډ مست بی اوائیډڈ صحیح نو اوس عام سړی کغه نه تاسو کې چیرې دې د پاره هغه د بیبی انیمل د خېټې یو شی خري نو چې هغه د چیز د پاره استعمالول جایز دی او دا چیز مونږ خوړی شو کنه شو خوړی صحیح نو دا دا دا شی چې دی دا کامن لیمن خبر نه ده د دې لپاره مفتی ته اپروچ کې څه وکړي مفتی ته به اپروچ کې چې وات شوډ بی ډن نو مفتی به تاسو وایي چې آو کم یو یې غوښتلې یعنی دا ته کم چیز هغه سالډ ان فحواله کلی کوډ ان فحواله نو که هغه سالډ والا وي نو موږ ټوله مو پنځ باندې جایز دی که هغه لیکوډ والا وي نو بیا امریکا کې موږ فتوا ورکو اگر چې شوافی وي نو هغه فتوا ورکوي د امام صاحب ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې چې امام صاحب ویلی جایز دی جسٹ گو اہیڈ اینڈ ٹیک اٹ گاٹ اٹ آر ناٹ شفلا خان نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې و بینهما امور مشتبهات د لافل او د ان لافل میس کې څو امور دي نه څه شیونه دي چې هغه کنفیوزینګ دي اوس په هغه سچویشن کې چې کله راغله او سټک شوې نو سبکه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه کوم ځای چې په یو شی کې کنفیوز وي چې دا به جایز وي او کنه جایز وي پیغمبر علیہ السلام فرمایي اهمه طریقه دا چې وټرال کړه اشکوما فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه دو شیونه باندې محفوظ شي چې الله د پاره د دغه شینه واپس شي چې still that is not clear to be whether that is lawful or unlawful دا ما ته واضح نه دی چې دا lawful دی او unlawful دی نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي بیک اپ کړه په شاشه دی نه دا توکل په خدای دی خو بیا ته خدای مو چې دوه مان په خپل ذات توکل دی تو څنګه دا نرو سیستم دی صحیح دی نو فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه حضور علیہ السلام فرمائی سوچ دا اللہ دا پارا دا کنفیوزنگ ایشو نشاد شد نا دا دو سی دون اخپل محفوظ کر یو اخپل دین محفوظ کر بل اخپل عزت محفوظ کر دینی محفوظ کر دا اخپل عزت محفوظ کر ذکر دا توکر پا خدای والا جین دے سبا اخپل عزتم پا دور رہے دے جری سی دے سی جی دے بورد سی نو چی بورد سی نو دا بیا حرام مرام لکھ کاری او حضور علیہ السلام فرمائی ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام او هغه څوک چې کنفیوزینګ ایشو باندې توکل په خدای وکړ نیکسټ سټپ دی حرام شي کې توکل په خدای صحیح او حضور رسول الله صلوات والسلام مزید تفصیل لپاره دا بیان کسه په نه خانه وی فرمایل چې انا وان لكل ملك حما وحما الله محارم هر یو بادشاہ یا هر یو اتاریټی یا هر یو رولر صحیح یا هر یو قوت د دې لپاره سرېستریکټډ ایریاز وی چې هغه ته د عام پبلک نه نوتل ناروا وی عام پبلک نه نوتل ناروا وی عام پبلک ورته ورنه نه وزي نو هغه هی وډ بی هیلډ اینڈ هی وډ بی ټیکن ټو ا کورٹ اف لا هغه بیا چارج کیږي دا غې لپاره لکه مثلا خصوصا پاکستان کې د آرمی د ګیرزنز وی آرمی کینټس آرمی ګیرزنز نه کې په تاسو کاتي او بورډ لګېدلې لیکلی ریسټریکټډ ایریا سیریکلی ریسٹرکٹڈ ایریا چرته لیکلی سٹرانگلی ریسٹرکٹڈ ایریا دا یې پر ځان لغ پر قانون کی رول دی چې دا سړی کلا وایلیشن وکړو او د دې لائن نه راولاند شو نو دیو بیا څنګه هندل کیږي قانون بول اس سزا ورکړي نو حضور علیہ السلام فرمایل الا و ان لكل ملك حما د سرټن اتھارټیز د پاره د خاص قوت د پاره یو خاص ریسٹرکٹڈ ایریا ای و حما الله محارمو د خدای ریسټریکټډ ایریا دا هغه چې کوم شی خدای حرام کړی دی چې کوم شی خدای حرام کړی دی معنا دا چې دا شی ریسټریکټډ ایریا دا صحیح نو دی کې به قدم نه کړي او که قدم دی کې خود نو الته به د آرمی د رول لاندې چارج کړي پیټو ور دی صحیح وحم الله محارمه د خدای ریسټریکټډ ایریا هغه څه دی چې کوم شی حرام کړی دی او حضور رسول الله صلوات والسلام فرمایل دی خو ګور سه په خانه او ټول ریسٹرکٹڈ ایریا هغه ځای شروع کیږي خو حضور وې سٹاپ دی ځای شه لس کده مخ کې تر سٹاپ شه پیغمبر اسلام مثال ورکړل دی و ان من يرتو حول الحما وقع فيه یو سړی ک هغه خپل غوا یا لیم یا ګوټ یا بل سروي او کیټل هغه د فصل په قرب کې سړی تسرول وای سوای ورته یعنی دا فصل نے چاپیر سرائی نا حضور علیہ السلام فرمائی چی دا عین ممکن دا چی دا غساروی لو فصل تم خلا چاہی او دا فصل تا خلا چول حضور علیہ السلام فرمائی دا رسٹرکٹڈ دی دا رسٹرکٹ نو سرائی بیر سکی ویے دا فصل خواتا نبوزی دا جوار و بکول اینا سرائی د جوارو په پله نظر یې نه تړي کله جوارو په پله باندې سړی ناغه دوه چکر تر دې کبل نه او درب نه وای او دریم چکر ټانټې نه وای صحیح ده نو دا کبل او درب کوله صحیح دي خو ټانټه ولا حرام ده اور دې کېټل لپاره حرام راځي پټي مالک راغه هغه دې یعنی ډبای دي چې ته ډوندې دا جوارو مې څوک وای سره صحیح نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا رنګ دا الله تعالی محرمات دا د اصل لك ریسټریکټډ فصل نه یو پاکه وایي بسره وکړه لګنري ته وګړه صحیح سو حضور صلی الله علیه وسلم یره د قران او د سنت دا کمال دی ها چې دیو کلیوال ساده سړی دیواله تر پی ایچ ڈی پورې هر یو سړی په برابر کویږي چې کله فویو وکړي حضور اسلام بیا الله داسې مثال ورکړي چې کلیوال سړی نه واخلې تر پی ایچ ڈی پورې ها هر یو سړی په کویږي چې کله هغه یعنی پویول وکړي نو دا ځین کې خبر راځي څنګه عجیب مثال سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره واضحه کړه او ورپسې فرمایل الا وان فی الجسد مضغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چرټون زیات محنت پزړو کا چرټون زیات محنت پزړو کا و ان فی الجسد مضغه ځکه انسانی بدن کې دنه د غوشي یو ټوکړه ده د غوشي یو پیس دی اذا صلحت صلح الجسد كله کده ټیک وی او صالح وی ټول باډی ټیک وی و اذا فسدت فسد الجسد كله کده ډیسټرب شي نبی ټول باډی ډیسټرب وی الا وهي القلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا مرسل او پیس اف میٹ دا زړه دی نو حضور فرمائی چې دا زړه متعلق ډېر لوی کنسرن ساته چې سپریچوالی دی اسټابلیش شي اوس که فزیکلی زړه صحیح کار نه کوي ها نو ته ټیک ټاک ورخه غټ بدن دی صحیح لاس دی صحیح خپې دی خو تعالی بیا دا ڈی ایم وی والا ڈرائیونګ لیسنس درکای ها نه درکای وای تا ته سیزر دی یا نه درکای وای تا ته وا ټربل دی تو یې ګاډ نه چلولې خبر ده ان کړه سو ده جاب هم در کې خود ځان سنسټیو جاب وای نه دا خو ټربل والے دی سوینګ پول ته دې هم سوک نه پری دی ځکه وای دا خو ټربل والے دی حالانکه تورته ما خصو مې را دی نه سوینګ به دې خو سنټر به خراب دی صحیح شو مولا کار کې جوړه نو په حضور صلی الله علیه وسلم فرمای هم په دغه قیاس کا سپریچوال انداز کا سپریچوالی دې زړه ګډ وډی ټول باډی ته تباہ ور باندې او کا سپریچوالی دې اوکے وی لاس دې ټیک دی وخت دې ټیک دی سترګې دې ټیک دی فلان فلان فلان په یو حدیث کې دومره کمال سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول امت په کسه فلا خانه کسنګ یې وکړه ولقد عهدنا الى ادم یقینا مونږه حکم کړو ادم علیه السلام ته من قبل مخکره دینا فنسیا غنی شو ولم نجد له عزما امونږه ونه مونډه در پارا عزمان سترانګ وی عزمان سترانګ وی واذ قلنا ايات كاتو يمغ فرشتو تا اسجدوا لادم چه سجدو کای ادم تا نو دلته یو مسئله ولیکا چه سجدا زمون د شریعت نه وړاندې دو قسمه وا یو ته وی سجده تعظیمی او بل ته وی سجده د عبادت هر چه سجده د عبادت دا پټول شریعتونو کې ناروا دا سجده د تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا سجده د تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا کینګ ته بخا کو سجده کوله زمون شریعت چراله نو دا پرفیکشن پیدا کړ چې سجده صرف الله ته کیږي د الله نه علاوه بل چا ته جایز نه ده عربو کې هم دغه رواجو هغه به د قبیلې چیف ته چې کله راغلل نو سجده به کوله ورته د قبیلې مشر ته به سجده کوله درانیانو به خپلو مشر ته کوله افریدو به خپلو مشر ته کوله مونږ یو سبزو به خپل مشر ته کوله فار اگزامپل د هر ټرایب به کوم چیف ټین چې وو هغه ته به سجده کوله حضور علیه الصلاۃ والسلام روانو صحابه ورسره د یو قبیلې سردار ناستو او د هغه د قبیلې خلکو هغه ته سجده کوله چې راتلل به صحابه عرض وکړو چې او د الله پیغمبره که د تعظیم دپاره دا سجده کول یو لوی سړی ته جایز وي فانت احق ان یسجد لک تو خو بیا زیات حقدار چې تا ته سجده وکړې ځکه تا نه خو لوی شخصیت دنیا کې بل نشته دا د عقیدې مسله ده چې د محمد رسول الله نه لوی سړی دنیا کې بل نشته صحیح دیو چې خو د محمد رسول الله په نوم باندې مسلمانان دا په عزت باندې ځان شهیده کړی شهیده ها سورہ قیامت جوړ شو چې دا کارټون نه شه کړی ټول دنیا کې اولو قیامت جوړ شو بلکې یو اخبار ولا هغه باندې نو مبینات ورته څنګه په اخبار کې راغله په جرمنی کې یو پاکستانی سټوډنټ هغه باندې حمله وکړه صحیح نو هغه سټوډنټ گرفتار شو نو هغه د جرمنی دوی د پولیس والا وای هغه خودکشي کړې ده او پاکستانی ګورنمنت په بلای احتجاج کوي دا پولیس والا مړ کړل دي دا پولیس والا مړ کړل دي صحیح شو نو اني هاو کله د ووم تاریخ نن شروع شو نن به زما په خاله ډډ باډي زی نو دا ټول مذهبي جماعتونو دا غره ډډ باډي د ریسیو کول د پر لوی استقبالي تیاری کړی چې دا محمد رسول الله عاشق دی صلی الله علیه وسلم دا عاشق رسول څومره لوی اکرام او احترام دی عاشق رسول خوډم لوی زکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه زیات راخو دی د خپل اولاد نه زیات راخو دی دیوجه خدای دومره سنسټیو ایشو دی دومره سنسټیو ایشو دی چې اوس مغرب ته پته ورګي خامو خوګي موږ هر چا مووی او کارټون جوړونو خوګي دا یو نارمل شی دی نو ته خدا پته نه زکه د خدای عیسی علیه السلام جوړی دا چا جوړی صحیح هغه مسلمانانو کې خدا پرې نه و د جمعه د امام کرے توهین کو نوم دی پیړه کړه خلک دې مړی دا متل نه سګي ا دې مړی د زمون دوست پخې کړی دی دوی زمون دوست پخې کړی دی تاسو پخې وای وایز قلنا للملائکه تسجدوا نو حضور اسلام نے تپوس کو وی جی بیا خو ته زیات حقدار کی تاسو سجده وشي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر فار ای ور واضح کړه چې لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد الا امرت النساء يسجدن لازواجهن کزما په دې دین کې ذره بردا گنجائش وي چې انسان انسان ته سجده کول شي چې انسان ته سجده کول شي نو ما بشرو ته حکم کړو چې خپل خاوند ته او باندې ته سجده کوي نه نو ما وایم چې د پیغمبر علیه السلام زمانه کې پوزیشن دغه رنګیو کله موجود دور متعلق پیغمبر علیه السلام خبره کول ادر وی احرام ها چې خاون ته ویلو چې کور ته راځي نظر پسې ته پریوږه خپل غوښتنه نه نه خاصه ده حق داری په خاطر لا امر ریسپیکټ لا امرت النساء ان يسجدن لازواج او اصل کې دا ډیسټربنس دې سره پیدا شه چې شریعت اسلامي یو او ټیلنٹ تقسیم کړی دی فطری طور الله تعالی ټیلنٹ تقسیم کړی دی فطری طور نمبر 2 مسئولیات او ذمہ داریاں تقسیم کړی دی ټیلنٹ بنیاد باندې قران کریم کې الله تعالی فرمایي نثار رحمت وای اج عبدالولی ته ویډیو په راځي دغه ټرابل کې نه دی ها زړه مړه ستاسو ریزرویشن شته که څه تازه بادشاہ نو د ټیلنٹ تقسیم قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې ما مختلف مخلوقات پیدا کړی دغه مختلف فنکشنز دي صحیح او په مختلف مخلوقات کې مې مختلف انواع پیدا کړی دغه مختلف فنکشنز دي نو فرمایي د انسان په حواله چې انسانان بنیادی طور خو ایکول دي په حیثیت د انسان پیغمبر علیه السلام د دې ایکوالټی او د مساوات او د برابرۍ ذکر کوي چې الناس سواسیه ک اسنان المشت پیغمبر علیه السلام فرمایي انسانان خپل کې یو بل سره داسې ایکوال دي لکه د دې ګمنځي دا غاښونه چې څنګه ایون وي تاسو ورسوې نو سو کوته ژمنځه وای سو مو ورته منګز وای ها منګز وای ګمنځه دې ګمنځه وای ها نو دې ګمنځه وای مو ورته منګز وای او تاسو ورته ژمنځه وای سو اني هاو دا ډیفرنٹ اکسنټس دي فارسی کې شانه ورته نو اوس د غژمنځه یا ګمنځه یا منګزه د دې غاښونه کته پورته وي او سر باندې راتل سر دی وسی او هغه سپټیکیږي د سر زخم سپټیکیږي ډیر ځله موږ یو ملګری دی هغه به دا سر روزانه خورو نو هغه سر سپټیکشن نه غریب وته په تکلیف دی اوس ما خام غره ته یی دعا کوي ته ډېر تکلیف ته راځه نو ما خو تاته وی چې دا ډېر مخره یار وخت دی سر ما خام خره نو اخر دې وسکه نو بس هغه نه اني هم ژمنځه یا ګمنځه یا منګزه د دې غاشي د ایون دی برابر سطح برابری که سطح برابر نه نو دا ټربل پیدا کوي نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل ګور څومره ساده مثال سره پوه کړو چې دې کې دا مساوات برقرار ساتي انسانانو کې که انسانانو دا مساوات نو دنیا به دغه ډیسټرب نه کړي څنګه ډیسټرب دا ټوله ټوله دنیا سپټیک شوی ده کنه ټوله دنیا سپټیک ده یس ټوله ته وایرس لګیدلې ده ځکه لګیدلې ده چې انساني مساوات دنیا نه ختم شوی دي انساني مساوات پیغمبر کمال کوي په یو جمله کې. یعنی د عربو ساده خلک، د سارا خلک، د دینه خو مثال یې د بلور کولای شي، څومره بهتري مثال یې ورکړي. صحیح یا قران کریم کې الله تعالی بار بار یو محاوره ذکر کوي، پروورب بعضکم من بعضین. نو د دې ټیکنیکل معنا دا ده چې تاسو یو شان یی، متساوون فی ما بینکم. صحابه ترجمه کوي متساوون فی ما بینکم، تاسو په حیثیت د انسان ټول یو بل سره برابر یی، په انساني بنیادونو باندې، د رنگ په اساس، د علاقې په اساس، د ژبې په اساس، د وینې په اساس، سلرواله او برواله انسانانو کې نشته، ټول انسانان دي. څه شی دي؟ ټول انسانان دي. او پیغمبر دا خبره صلی الله علیه وسلم مزید تفصیلی بیان کړه، وی فرمایل چې لا فضل لعربی علی عجمی، د عربی د پاره دی وجه چې دی عرب دی، په نان عرب باندې هیڅ پرایورټی نشته، او د عجمی د پاره په دې بنیاد چې دی عجمی دی، په عرب باندې هیڅ پرایورټی او ترجیح او برواله نشته. حضور علیہ الصلات والسلام فرمایل د تور د پاره په سپین، او د سپین د پاره په تور هیڅ برواله نشته. او وی فرمایل ایکوالیټی، کلکم ابناء آدم، تاسو ټول د یو آدم جینز او د یو آدم اولاد دی. نو نه صرف دا چې په تاسو کې د لرواله برواله نه، بلکې حضور فرمایل تاسو کې تواضع او عاجزی پکار ده، ځکه دا لرواله برواله هغه ځای شروع کیږي چې سړی کې تکبر راشي. نو یو قوم کې تکبر راشي، هغه ځان بیا سپیریر ګڼي د نورو اقوامونه، ګڼي کنه؟ او فرد کې چې تکبر راشي، نو هغه ځان سپیریر ګڼي د نورو افراد او انسانانو نه. حضور علیہ السلام فرمایل چې که قوم یو کفر دی، نو ته جین نه چای د آدم علیه الصلات والسلام. او حضور د تواضع د عاجزۍ د پاره مونږ ته باعث مو خود و آدم من تراب، تاته پته نشته چې آدم څنګه پیدا دی. نو خاوره کې تواضع ده که تکبر دی؟ تواضع ده. پکې له دې وجه خو خره او ټټوان او سپی او پیشوګان او هر څه پیدا پازه ګرځي، متیازې پې هم کوي او د سماتې پې هم کوي، خاوره انکار نه کوي، تکبر نه کوي، سړي دا متیازې راولي په دې مخه راواچي. صحیح. نو حضور علیہ الصلات والسلام فرمایي چې کلکم ابناء آدم، پیغمبر کمال کوي یو خبره کوي. ذوالفقار ساينټیفیکلی د پیغمبر یو یو خبره چې انالایز کوي، نو دنیا مقابله کولی شي. کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، آدم خو د خاورې نه پیدا. نو د خاورې نه پیدا بنده هغه باید چې تواضع او عاجزي وي پکې، هغه مو بریتان له تاسو سره ورکړي. صحیح شو. نو اوس حضور علیہ السلام الله تعالی او فرمایل په آیت کې سوره نساء کې چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الله تعالی چې تاسو نه په یو بل باندې کم ترجیح درکړې د ټیلنٹ په اساس، د ټیلنٹ په اوس شمس د ټیلنٹډ سره دی، ګریجویټ شوی دی یونیورسيټي نه، فار ایگزامپل زنیم ګریجویټ شوی، ټرای می وکړه خو مې نه کړش، ټرای می وکړه خو مې اوس په دې باندې سو کوم، خدای سو کوم چې عدالت ته بوځه سو کولای شو. نو الله تعالی فرمای نه، ته په دې خپل میدان کې کانټینټ ساته، دې دې خپل میدان کې کانټینټ ساتي، ته دې د سره حسد په دې بنیاد نه وکې چې دې ولې ګریجویټ شوی دی یونیورسيټي نه، او دې دې تکبر نو کې پتا باندې چې داس جاهل سره دې زه خو دې سیسن ګریجویټ یم نه. الله یعنی بنیاد هغه دې تواضع او عاجزی تاسو یې کولې، نو چې یې کولې ټیلنٹ الله تعالی افراد له مختلف ورکړي دي، د غرنګي ناری نه او زنانه له کوم مختلف ټیلنٹ ورکړي دي. زه هم من تاسو ته مثال در کوم چې ته وګوره، الله تعالی زنانه دا ټیلنٹ ورکړي دي چې دې تصور پینځو شپږ اتو واړه واړه معصومان حواله کړه، دا خپ اسانه هندل کول شي. او زر فکر تک دی یو معصوم د دوو کال د سلورو غنټو د پاره واړه کړه، دوه غنټې پس بده بیا سر نیولې. صحیح. او بیا به اډول ګوري، ګوره وکړه نو بیا به اډول ګوري 800 ملي ګرام چې سر را نه خوب کدی یو معصوم. او دا زنانا داغي الله دا ټیلنٹ پیدا او دا وجه دا. صحیح. ابزرویشنز مشاهدات دغه وجه دا چې که مسلمان که عیسائی وي که يهودي وي که هندو وي که سکھ وي که بدھ وي که بل څه شی وي. صحیح. دا هغه کې جی سکول چې وي کم سکول کینډر ګارډن دا ور کوټي ماشومان تاسو چرته سړی استاد په کې تلل ټول شي دي او شي دي ولې ساتي دا هغه د پاره د سړي انټرویو نه کوي. انټرویو دي ځکه د شوزو کوي وجه ځکه دا هغه ټیلنټ ته ماشومان هندل کول زموږ د عبد ته لازمي سستر دا هغه سستر دومره خو محبت سره واړه واړه ماشومان دا کې جی والا او دا سه یعنی زما غر مسایده هغه کله کله چې دا زما د سکول له وخت راشي نو بیا دلته راوړي صحیح ناغم هغه ټیچر سره دومره ډیره خوشاله ځکه هغه ټیلنټ سره ټیلنټ او بیا ټرند شي ټیلنټ او ورسره ټرند شي دی نو بهر ته دی اوس د لکې دی د پاره دا زنانه ټیچر د پتی بنیا چې دا ټیلنټ الله تعالی زنانه کې پیدا کړی نه کې دا ټیلنټ ستنه نو الله تعالی دغه ته اشاره کوي چې لر رجال نصیبون مم مکتسبو نارینه د پاره دوی هغه حصہ ده وچ دی هیو اویلډ نیچرلی چې کوم شی دی نیچرلی اویل کړی دی الله ور کړی دی وللنساء نصیبون مم مکتسبنا او زنانه د پاره دوی پورشن دی چې کوم دوی نیچرلی ګین کړی دی الله تعالی طرف نه اوس ورپسې الله تعالی فرمایي چې سړی دی دا کوشش نه کوي چې د خدو ټیلنټ ځان کې پیدا کړي او خدای دا کوشش نه کوي چې له سړو ټیلنټ ځان کې پیدا کړي ځکه دا ان نیچرل دی او ان نیچرل کار دا غیر رزلټ چې هغه نیگیټیو راځي ان نیچرل کار چې دا غیر رزلټ هغه نیگیټیو راځي پازیټیو کله نه نو دی وجه الله تعالی او فرمایل واسأل الله من فضله بینګ ا مسلم بس الله تعالی نه دا غواړه چې ما سره خپل مهرباني وکا چې زما د ټیلنټ بنیاد باندې زما کومه ذمہ داری ده چې هغه صحیح پوره کړم ځکه چې زه ناری نه او خدای کومه ذمہ داری زما په حواله کړې ده او زه نه پوره کوم آی وډ بی کوېسچن بای الله سبحانه و تعالی آی وډ بی پنش بای الله چې تاولې ذمہ داری نه پوره کړې سیم از دی کیس اف ا وومن نو الله تعالی واسأل الله من فضله اوس ریزرویشن کدی وی یره چې دا ټیلنټ خو معلوم را کړې ده د خځې دا ټیلنټ معلوم رکھنا اللہ تعالیٰ فرمائی یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ ڈسٹریبیوشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دغستہ فیڈ نہ دے ان اللہ کان بکل شیء علیما اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز بان عالم دے مے بی ان پاسٹ آر ان فیوچر آر ان پریزنٹ یو جسٹ بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ چ اللہ سے کڑی بھی وائی دیٹس اوکے چ اللہ سے کڑی بھی وائی دیٹس اوکے نو اللہ تعالیٰ دغ تقسیم کرے دے ذمہ داری ور کڑے زنانو تے دغ او نارینو ته دا د کلی کې نو اولیګه چې کله فیملی لایف د زنانه او نارینه شروع کیږي مینز واده نه بعد نیو فیملی کله شروع کیږي چې واده وشي نو چې واده وشي نو اسلامي کلی دا فیملی به څنګه صحیح سموت او فلوئنت روانه نو سلور شي نه دي لومبه خو ده واده واده باید چې پراپر شرعي انداز سره وشي پراپر شرعي انداز نو پراپر شرعي انداز سره دوه سيزونو مد نظر ساتي Yes, family or guardian has to decide. Guardian by decision kai. So, bla, ro, aka, dai kaka ta akawa. Mung kaka wai o dai? Akawa wai. Sahi? No, bla, ro, aka, ya kaka. Sahi? Au kada drewala ni, no bia first male cousin. First male cousin, the aka zui. First male cousin mean? Haan, the aka zui. دا گارڈینز دی دا سوک دی دا گارڈینز دی وومن دے ڈو ناٹ ہیو دی رائٹ ٹو ڈیسائڈ ایون کو مور ہوم وی زکہ دا غیر اسلام کے دور ایکسپوژر بیس تے سوسائٹی آیا تھا زکہ دا اسلام چلن دا یو یونٹ تے سنگل یونٹ تے دے بس پلیٹ کے نہ دی او بل نہ دے چے نکر سے پلیٹ کے نہ دا مطلب پلا ڈسٹرب دی دا کنفیوزنگ دی نا کیپ ان ویو چے زنانہ دا پارا شریعت اسلامی دمر فریکوئنٹ ایکسپوژر اجازت ورکے وے د دې وجه خو پیغمبر زنانه را لېګلې ځکه چې پیغمبر هیز ټو بی ایکسپوزډ ټو هیومانټی ان جنرال صحیح چې په هر فیلډ کې باغ ایکسپوز وي ځکه اوور اول ماډل نو اوس خدا دا سې ایکسپوزر کولی شي دا ایکسپوزر خو هغه لپاره ناروا دی هغه لپاره خو ریسټریکشنز دي هغه لپاره څه دي ریسټریکشنز دي نو د دې وجه خزا پیغمبر نه را لېګلې چې هغه لپاره ریسټریکشنز دي د ایکسپوزر او نارینه هغه فریکوئنټ هر چاته اپروچ کولی شي اوس خزا دا فریکوئنٹ ایئر چاہتا ہے کولی شی وای نشی کولی ایون دو پدې دومره آزاد دنیا کې هم دا اپروچ دومره فریکوئنٹ دی لکه څنګه چلنه لري نه ځکه دا په نیچر کې نشته خبره ځین کې راځي د سره ما دستا په ډیمانډ نه دوره تفصیل وي صحیح نو اوس دا مې ذکر کو چې فیصله دا خو به ګارډین کوي نو دا ګارډین د فیصلې دوه تصورات دي دا ته په بریکټس کې ورته ولیکي قوسین کې یو تصور خو ادارې چې پرمیشن به هغه ور کوي اجازه به هغه ور کوي او دویم تصور ادارې چې اپروول به هغه ور کوي دا د امام صاحب مذهب دی د درې امامانو مذهب کې صرف پرمیشن دی دا مذهب کې اپروول نشته مذهب کې تایید اپروول نشته نو دا د تفصیلی خبره ده دا ډېر مختصر نه ده ته ولي کنه اسی پرمیشن چې دی پرمیشن دا د واده نه پرایر دی لومبنه دي اجازه چي دا د واده نه مخ دي او اپروول دا د واده درست دي نو اس درې مامان وای کپری پرمیشن دی الک یا جنای د خپل ګارډین نه نیو غسته نو دا واده نه لړ وای دي غلطه ولې کوي که مخ کې نه پرمیشن نیو غسته او واده وکړو نو دا واده وای نه نه لړ وای دي ځکه چې پرمیشن نشته له کسټوډین ایون کني کوي شنو کني کاو شنو او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې کپری پرمیشن نه دی غسته او نه کاو ک الک یا جنای صحیح collector approval the guardian now the milash okay now you have done it no according to abu hanifa that's okay regard to the logical approach of imam sibi perfect regard to the logical approach of chal the imam abu hanifa rahmatullah alayh na gawa chu wa da khoy kade baghair the permission na khos che kana guardian te tilawat kana aha so approve kar sahi no that's okay aur ka guardian ne approve kai no the guardian has all the right to go to an islamic court of law na toli kar sa چکا وادوشا لکوکو یا جنیوکو پرمیشن ام نو غستے گارڈین اپرو کئی ام نا نو اس کانٹریکٹ کو شوئے دے کانٹریکٹ دوست نلین وائٹ کی گی نا ریمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹریکٹ دوست نلین وائٹ کی گی نا دے بو وائٹ کے پس بانے پا کوٹ بانے ناغا پلار وی کرور وی کاکا وی کا فسٹ کزن وی ہی کن گو ٹو اے کوٹ افلا چی دا زمون دا پارا غار دے دا زمون دا پارا شرم خبر دا دا زمون دا خاندان دا پارا the sharam khabar da and we have to nullify it and then it depend keeping in view the circumstances judge baguri qazi baguri che situation le yani da must nada che qazi ba kham khan nal invite kai okay tara wale done no for hearing kai aur the hearing pas manzar ke che qazi kam decision daur asi no kaga decide kra che nal invite and that's why the marriage stands white see you party next up keep there party khabar na for example female father next no female father no she has, he has on the right that was pakistan ki kesh ha no he has on the right to go there and to sue sahi usse kam ya withdrawal ko ya qazi da ne par withdrawal ko contract pa ke nishan that has been the contract one sided ne ki da aur ke jawaz kam da tha ye wala koi zamane ka hai ye wala koi ha da yo joke de ye wala chahta ve zaman وعده ده سره وعده ده نو مشر ته تاسو کله کله علا پښه هغه ته تاسو کو وی وعده ده ار یو شور وی او بس داسې عمره لکه 50% شي وړي داسې عمره لکه 50% نو هغه ورته وی څنګه وی زره ځم کې جنې او ورته ته ورته ته کماله نه نه ورته دې ته وعده نه وی دي کې 50-50 ني نو ستاره کې څه وعده ده دې کې 50-50 ني نو 50% اپروول دی یا 50% رضا دا ندی کی 100% رضا پا کار دا اس دی خبرہ ذہن کی رہا نوز نمبر اول نکاح یعنی وعدہ ہاں البتہ شریعت اسلامی آقا دا سے ام نکائی چھے فورس کئی علکو جینائیں دی گارڈین دا دالتو لکھا چھے گارڈین دا حکم نہ لگی چھے خام خواب فورس کئی پلار یا رول یا اکا بلکہ شریعت اسلامی کو تردی حد پورے وضاحت کرے دی چھے عموماً یعنی زمون کرے وایا دانی چې پلان خو دوه سره خبرې ډیسکس کړي ککای صحیح پلان خو دا خبره کولې شي صحیح نو دا چې جنای چې لګیای چرته اوړه لګی جنای لګی او اوړه لګی نو دا پلان د خپل خزه ته وای وای د فلانی مورې نا ورته ها ورا د فلانی یو زوی دی فلانی یو زوی یعنی چلو فار ایگزامپل ورکو شمس you are already done yes so that's why we are giving examples yes the qamar zaman yozi the shams de sharif nojwan de sahi talented hum de sahi looking shaista de aur akhlaqi sade hum de aur committed aur practical musliman de sahi nudase alag kacha dalur de par rishte de par mene sadi ta aine balvi nusta sang khala sahi us da maqsad da na de خوی سره مشورام کوي خو اصل کې میسج ورکې چاته خپل لور ته چې شي شو ټینک اباوت دټ او بیا کله ور داسې ورته وای خپل خوی ته چې ته د جنا سره داسې خبرو وکړه د جنا سره بیا داسې خبرو وکړه نو انت فقها او تربیه د پورې دا ایشو واځه کړی دي چې اوس جنا ته کله مور خبرو وکړه صحیح نو که اغه زهک وکړه زهک معنی معمولی خندا داسې نما وحی فرمت اللہ علیہ فرمائے جس گو ہیڈ اینڈ ڈو نکاح دیٹ از رضا دا کنسنٹ دا سجے دا کنسنت ته کجینې اسره به عمل ظاهر نکړ او خاموش پاتې شو. دیټ از ریزاین کنسنت ان جست گو اهډ. جست گو اهډ. دوا درمه خبره کجینې داس وکړه یعنی مونږ ورته د مکر په نه جوړه صحیح نعمت الله تعالی الله فرمای دا خاصه د معاشره هغه بندونو نه دي. معاشره سری دا غي ټایز دي نو بیا گو اهډ دیټ از کنسنت. ها اټماسفیر هم دا اټماسفیر دا سې وکړه چې بیا جنې خلک حتا خو بسړو وې نو بلاتا لا ویل نو بلاتا نو که صحیح خونه کاغه ډېر په ډرګ ډرګ باندې وژړل صحیح د زړه د اخلاص یې وژړل استاد وړه خورا کې وینم ها وړه درو غرزه فخاره ا نو بیا یې مان سره تعالی فرمایي دا وکړه یا فورس کوما دا زیاتېر دي سره دا به دې سره زیاتره یا که اغیر رب یمل کار قه قه سر قه قه دې ته صحیح نو که تاسو که اغیر در شهر ما کاری اې در شه ډرام کاری بیا ما سره ټول لري فرمای و ډرام کا فورس کا ما تاسو مونږ لري که په خان نتاو دې کل ته پورا خطیب یې خود به ورکه دې نکاونه انا نه سره مدد دې ما سره دا فورس نیولې و اغیر نه ته دلته خا هو دې امبیک نیولې خا زه صحیح شو اني هاو پس دې کې نه بیا با صحیح نوز یو خو دې دا زواج او نکاح دې سره خو فیملی سٹارټ شو دویم شي هغه ته وای ملک اختیار یعنی چې فیملی استابلیش شو اوس فائنل اختیار او ډیسیژن بچا سره فائنل ځکه دا یو ورکه کینګشپ دی یو ورکه سټریټیجی ورته پچیدا دا بچای دی او مختصره صحیح او فارسی کې غي او مقول لري ها وای دو فقیره درګلی می مې گنجند ولیکن دو پادشاه د اقلیم نه مې گنجند نو په فارسی کې او مقول ده وای په یو کند تاسو کند په لیدل کند وای د درویشان ځان باندې چې د مختلفو ټکو نه یو غټ صادر جوړ کړي ګدړی ورته دا ګډړي خو د اردو لفظ دی نو ورته کند وای لا راز وای ورته کند ورته وای نو اوس دې ته وای ګلین ګلم جام یس نو هغه وای دو درویشان په یو کند کې ځایيږي خو دو پادشاهان په یو سټیټ کې نه ځایيږي تصور ته چرته چې دی عمر دو صدران نو پس یو پرېزیدنت یو پادشاه وي یو رولر وي صحیح شو ها نو اوس په دې سټیټ کې نو ورکوټه سټیټ دی اور کوټه سٹیټ دی لہذا دلته و فائنل اختیار یو کسره یو هغه چاته به چې دا ایکسپوژر عام وي چې دا ایکسپوژر هغه فریکوئنت وي هغه سوټه سره دی نو د ملکات بچا سره اختیار د بسړي سره د فیملی د پرابلمز دا نمبر 2 خو نمبر 3 د فلوئنت چلونه لپاره دا شی ضروری دی چې د فیملی مسلې د څنګه چلی سموت دی چلیږي د دې لپاره همواره چلیږي د دې لپاره دا ضروري دی پر دې دا معنا نه چې ډېر بار وخت ډنډه لاس کې وي بټ سټ ډاون انډرستانډ نو دا داسې پاتې نه ده ډیکټیټر شپ نه ده نو دریم شی دی ورلا صحبت صحبت مین کمپینینشپ څه شي کمپینینشپ مرګرتیا چې د دوی به یو بل هندل کوي څنګه لکه له دوه دوستانو په شان څنګه به یو بل هندل کوي خو ځکه لکه دو دوست دې ته وي صحبت لکه دو دوستانو په شان فائنل ډیسیژن کوي کوي خاوند خو خو دې ته وي شې څنګه له خو کدا کور خرص کو ادال ته فلانی ځای یو کور دې هغه لګ دینه وایډ دې کمرې د دو ځای دو په ځای پکې درې دي او زما په خیال مونږ ته به دې کور باندې دومره پیسې ملاو شي هغه په خرید کړې شو یا سلګي پیسې او په زیاتې راشي نو فائنل ډیسیژن خو خاوند کوي زه کیپینګ ان یو وانس اگین چې اسلام یو واس وان سنگل یونټ دی په اسلام کې سړې باوندې چې ګټه پکې د خپل ذمہ داری نشته صحیح نو چې سنگل یونټی دا ټول ارس نه په نظر کې ساتي علما او تدا یاد یو عام سره چې کتاب راوړي او یو کې شو ګوري نو په پلم کنفیوز شي صحیح کنو خلک په څه کوشتنو کې نو هم کنفیوز کی صحیح نو دا د سره فائنل ډیسیژن ولې دی ځکه هیر د ارننګ هاند هیر د ګای هو اسلام نه هغه ګټه کوي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء نارینا قوام دي د خزو اوس د قوام دوه معنی دي د قوام څه معنی دي یو معنی د پرووایډر چې دی پرووایډر دی ټول ضرورت د ژوند به څوک راوړي ها خاون به راوړي نارینا به راوړي صحیح او نمبر 2 دی پروټیکټر دی یا سره پروټیکټر دی یعنی د فیملی حفاظت څوک کم قوم چې خزې باندې ټوپک راوالي نو هغه ته بیا خلک خوي دا په داسې بغیر خزې جنته راځي دا وایي داسې کنه وایي صحیح په دا کار نه چاله بلکې ښځې خصوصا زموږ استاذ د پښتنو په روایت په دښمنۍ مشمنۍ ایریا لا دې ختم کړي دښمنۍ څه خیر خیر خبره نشته صحیح خو د دښمنۍ ډیری زنانه هلته چېرته په جنګ کې ډایرکټ انوالو او دغه خو وجه ده چې دښمنونو د دښمن د کور زنانه ته فل پروټکشن ورکوي کنه ورکوي صحیح تصور کې دیش نه پښتنو په وطن کې چې د یو سړي په بل چا سره دښمني داغه د خود توهین به وکړي دا خو د دې بغیرته باندې هم کله کله داسې وشي نو مال بیا شو راشي بیا الله موږ خو خپل روایت تباه برباد کړل کله کله په دې اخبارو کې داسې راشي چې ښځه یې وشته ښه نو بس خدای دې خیر نه ورولي زموږ شیخ صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه چې دا زمونږ څلور نیم شلې زره فوج انډیا سره په قبضه کې انډیا سره په قبضه کې شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي اسلام د دې وجه دا شینری کمنټ کوي چې خزر په آرمی کې وی باقاعده تور دا غي وجه دا ده چې اني ټایپ اف سچویشن کین هپن وی اوس کدا سچویشن هپن شو وی خلو دا زمونږ د ټولو مسلمانانو خزې دې هیتوارو کنټرول کې دا رسول الله شرم خبره وا صحیح نو اني ها په خوانو په تانه ډیر خخ اوس هم خو ها او ګربل کو دا د پیسو هر څه کوم راځي بیا انت ټریډیشنز او ریوایت مادیات سره بیا اخلاقیات او اقدار او ویلیوز او نارمز دا نه پیدا کی نه پاتې کیږي صحیح دیو چې کله کله څوک راشي نو ماته ته وایي یاره دې پوښتنه زور تا ما مرګریا زمو په دې وطن کې وزر بول مسل دی تاسو سطوان پیژنې سطوان تاسو نه پیژنې لا نه پیژنې سطوان دا بار نه دی وربشي وربشي دا وربشي ریتی کی دا وربشي په تبخی باندې ریتی کی او بیا وړکی دې مې دا کې وړي کې ناغه خلک پکی او خو چې په دې سفر باندې تل ناغه خدا کو کې لودا شې نه نو خو ساتوان به نه سره واغست چې ډوډۍ مړې به چې تیامې نه لګي انا نو خو ساتوان به وپکل نو هغه به وچو څه شي وچ ناغه وچ سب د دې وجه خو چې هغه پکې به ته وره راځي نو خو به دار نه نو واره دا کا به بار راځي زه نو دا خو به بند ساتلی وا ما په خپل ډېر کړی الک پاوډر داس دا پاوډر باندې صحیح ګوړه پکې دي او ګوړه پکې دي مې بیا په پورتو کې او ضرب المثل له و ساتوان او شپېلي دواړه یو ځای مکی نو صحیح نو چې سره ساتوان خو دې اورواجه بیا وای نو ساتوان او شپېلي دواړه یو ځای نو زما مارګریتا مارګریا امریکا او اقدار دواړه یو ځای مکی صحیح شو ډالر او ویلیو دواړه یو ځای نه پاتې کیږي صحیح او یا به ویلیو سره کمیټډ وي او یا ڈالر سره کمیټډ وي نو بس بات دې په 50-50 بهرو کوشش کوونو صحیح کوشش نو څنګه غواړو دا چې ډالر دې مو سره د امریکای وي او اقدار دې مو سره د پاکستان او د افغانستان وي امپاسبل هغه څه دې نشته کښته دا نه وایو کښته دې دا په دا وځي چې خزه جواب نشي نه نه نه دا مو نه نه دا مخ کې کېږي ونه ها مخ کې کېږي ونه ها نه دا ټول مسله روانه نو دا مسله دی ولي کله سدی ولي کله شابه سه په اخر شه درک کټ کیږي نارینه دا به یعنی ډیسیژن میکر وي دا خو دویم شه دی الملک خو درې مونږ وې صحبت کمپینین شه ملګرتیا چې دره فیصلې کولو معنا دا نه ده چې دې ډیکټیټر دی صحیح اډو چارو ته پوسټ نه کینه بلکې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دې حد پوری وای چې د فیملی انټیک ساتلو د پاره او د مسائل او د پرابلمز اوایډ کولو د پاره اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه چې کله تاسو بچی لور وی او که الک وی دا لسو کال ته ورسې مونږ ته ټینه جوړو نو دا ټینېجر چې دا ټرننګ پوینټ دی دا به نیچر بدلیږي سکی نیچر بدلیږي دیو چې ما ساينټیفیکلی از دا سټڈی وری ډیر scientifically the articles articles ra wala mo goro mo internet ba nao sai zama da bachi ma sara padi ek le ko apre ke di zor sara khabar discuss kam lo dai ba le gai cha ma le guri se she no rao ni rata che peygamber alaihi salatu wasalam yo hadith ki farmai che khpal aulad ba ne munzuna shuru kai iza balagu sab'an che kala de wo ka do she wadribuhum alaiha iza balagu 10 aw discipline kai yo dabbal aur ka che kala de su ka do she sahi نو اسما بیا دی باندې ساينټیفیکلی نو آرټیکل می پیدا کړ نو آرټیکل خو خیر مزبی اندازاونو نکلی او پس ساينټیفیک آرټیکل کې داو چې د وو کال ژوند پوري په بچی کې الله تعالی ټول سیلز لګای او ټول ایلیمنٹس لګای دا غدي ما کو سمرا سنس او سمرا ایلیمنٹس پکاري اگر ټول ډیولپ شي تر سو کال پورې تر وو کال پورې صحیح نو چې سنس ټول ډیولپ شو نو دیز ار ایمټی یت دیز ار ایمټی خالی دي د سنس یا د سیډیز یا د چپس د دماغ نو پیغمبر علیه السلام فرمایي ضرور له فیډ کوا دا وو فیډینګ ورته شروع کا چې دا ایلیمنٹس هغه شی واخلي دیو جو فرمایي چې موس په شروع وکړه چې دې د وو کال شي صحیح او بیا ساينټیفیکلی هغه وایي چې د لسو کال شي دا ټرننګ پوینټ دی لسو کال دی نو دا ټر نو حضور علیه السلام ځکه وایي چې دا ټرننګ پوینټ دی شیخ ورته تفید کړی دی خو دې چرته غلط ټر نه نه دی نو وی فرمایي چې وضربو می دا بلغو عشره یو ډب ته پدې ملا واسو ته موږ نه کړ صحیح نو دا صرف د مانسه خبر نه د ټول ډیسپلین کولو خبره ده چې اوس شي ورته ډیسپلین کې کلچر ټریډیشن روایت مذهب دین عقیدہ عمل اخلاق غټول ورته فیټ کول شروع کا خبر دین کړه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې اوس دا ټرننګ پوینټ دی نو ټرننګ پوینټ کې یو خطر ده ټرننګ پوینټ کې که صرف سخت شو ورته که صرف سخت شو نو بیا به خراب کې دی به غلط ټرن واخلو نو وی فرمایل چې اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیه چې کله بچی دی لور دی او که لور ده او که الک ده چې دې د لسو کانو شي ټرننګ پوینټ ته ورسی نو حضور فرمایي چې بیا په مختلف معاملاتو کې داسې هندل کوا لکه رور چې هندل کې یا لکه خور چې هندل کې نو سرور خور ته خسړې پر سپریارټی نه رور رور ده او خور خور ده تاسو نه یې کول په دې کوم یاد باندې چې هغه مور پلار ده دوم دي کوم مور پلار چې ستام دي کنه داس نه صحیح ده تاریخ اوس تا کې او بشر کې په دې باندې سفر کړی نا هغه مور پلار ستام دی او هغه مور پلار دا هم دی خبر دې کړه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اوس دغه زوی دی یا جنای دی هغه ته دا احساس ورکوا چې ته ډیر امپورټنت فیم دی ته سي ډیر فواخیه ټریټ هیم لایک یور برادر اینڈ سسٹر اوس برادر او سسٹر چې سړی شریک اوسيږي نو برادر او سسٹر سړی څنګه هینډل کوي چې سمواملہ کوي نو مشوره کوي ورسره چې سکار کوي څه کوي ورسره مشوره کوي ورسره رور سره یا خور سره چې موږ شریکو سیګو نو کارونه په مشوره نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اوس مشورې دی خپل ټینیجر زوی سره او ټینیجر نور سره نو هغه تا ته سره کاوت نه جوړي صحیح هغه کې بس تل پرسپیکټ نه راکړي سو به نه دی پکې عزت نفس به کې پیدا کیږي چې زمون بابا زمون بابا هغه سره هر کار کې مشوره کوي صحیح زمون بابا زمون د مشورې نه بغیر کار نه کوي صحیح نو ستا به یو ډیګنیټی وي یو ریسپیکټ باندې چې تا کله بیا غیټ وایې چې دا کار نه کوي اوکې بابا نه به کو خو که ټول سخت شو ورسره نو بیا غیټ ریاکشن پیدا کیږي یا لور کی ریاکشن پیدا کیږي نو حضور ته کو یا سبحان الله دا څه شي ستا پیغمبر دنیا کې ځات نه تیر شي چې موږ ته هر کار کوي اذا بلغ ولدکم عشرا فواقیه نو دې ته وایي صحبت سو ورتا صحبت او سلورم شي هغه ته وایي ولاد ولاد دا ولاد معنی بچی ساتل بچی ساتل اوس ماته وګورئ د ارسن وړاندې تاسو ته یو خبره کوم ماشوم چې ژبه وایي یا ړومبی زده کوي نو کومه ژبه زده کوي د مور د دې وجې ورته وایي مادوري زبان مورنۍ ژبه پښتو کې ورته مونږ وایي مور ژبه د پلار نه زده کیږي ژبه د چا نه زده کیږي ځکه مور ده چې دا ماشوم ټریټ کوي صحیح نو کوس یو سړي عربی ښځه کړې ده د خپل پښتون دی بچی به څه وایي عربي بوي پښتو وړه وړي نه پښتو وړ ورغینا یو سړی عرب دی پښتون یې خزا کړی دا نو بچی به سوې پښتو بوي او ژبه سره کلچر ګرځي راځي ژبه سره سوچې ژبه نوسکی آی کلچر هم نوسکی سوچې ژبه نوسکی آی کلچر هم نوسکی یو سړی به ژبه نوسکړي نو وای چې نه کلچر مې اره خپل قوم دی امپاسیبل نه ژبه یعنی کلچر ګرځي ژبه سره خبره ده کړه اوس دې ژبه ته مادری ژبه ولي وای پته ولګی دا چې مور هی لوم بنای استاد او لوم بنای مدرسه دا غلط ولي کړ سیف الله خان مور هی لوم بنای استاد دا او لوم بنای مدرسه زمان لوم بنای استاد په دنیا کې څوک دا زمان مور زګه ستاسو بنای استاد څوک دا د تا مور زګه دا خبره چا نه زګه د مور نه زده کړه تا باتروم ټین کول چا نه زده کړه د مور نه زده کړه تا د خوراک کولو طریقه چا نه زده کړه د مور نه زده کړه تا ناس تا ولاړه چا نه زده کړه هغه د ټرند کوي دی رده و جن احمد شوقی دا د عربو یو شاعر دی هغه وی اذن نساء نشأن فی امیت رزع الرجال جهالة وخمولا هغه وی چې کله شزه په جهالت کې تربیت شي شزه جهالت کې تربیت شي نه هغه وی چې د جاهل خو اولاد دا کله تعلیم یافته کېدل نشي یس ډیګری به ورسته خو دې به ایجوکیټډ نه صحیح ډیګری به ورسره پی ایچ ڈی به خو دې به ایجوکیټډ نه ځکه رده به مدرسه چې واقعي فائدہ نه تربیه نه اخیسته د دړو بنه مدرسه هغه تربیت وال هغه تربیت صحیح نو لړو بنه مدرسه سوکتا مور ده لړو بنه استاد سوکتا مور ده اوس دې معنا ده نه چې بچی مور دی پی ایچ ڈی نه دی به تربیت نه ایجوکیټډ دی سړي And when we say education, education doesn't mean to have certificates and degrees, no. Hai ke akhlaqiyat bhi hai, ke aqdar bhi hai, ke traditions bhi hai, ke cultural commitment bhi, sahi? Hai ke deendari bhi, sahi? Na abo sakai, pan aulaad pa paan andaz baane tarbiyat kai. Khabra dhe inkirar? Nos walaad, da zimadari da cha da? Da da mor da. Da da mor. Nos shariyat islami, da talent pa hawala baane zimadari taksim kade da. Che earning zimadari da da nari na. اوین ذمہ داری درچا د نارینه او ټیکین کیر زنا ذمہ داری در زنانه او احمد شوقی په خپل شعر کې یو بل خبر اور پسې کړی ده چې یتیم هغه څوک نه دی چې رچا مور پلار مړی چې رچا مور پلار مړی بلکې هغه وایي چې هغه بچی ام یتیم دی چې پلار یې کار کوي او مور یې کار کوي صحیح هغه هغه بچی ام یتیم دی چې پلار یې جواب کوي او مور یې جواب کوي صحیح شو ځکه چې بچی خو محروم شو او ور مور مون نه او نه پلار مون نه نه خو دام دی تیم پشان دی څه کومه خبره کړې ده احمد شوقی د مصر داس مشهور شاعر دی کله مون ولا ورو یا علامه اقبال یا رحمان بابا عرب چې کلم خبره کوي یاد متنبی کوي یا په موجود دور کې به احمد شوقی دی زم سټڈی کوم دی احمد شوقی دی فلسفر شاعر او شاعر نو بل وخت ته زور ورم تا ته وای بلکې تاسو ته وای نو اوس پتا ولګی دا چې د نیچر تقاضا ده چې ارنین دی کوي نارینه او د بچو ټیکینګ کیر دی کوي سو زنانا اوس د دې دا معنا نه ده چې نارینه داغه د پاره ټیکینګ کیر حرام دی یا زنانا د پاره ارنین حرام دی یور پوینټ یور دا ریکمینډډ نه دی صحیح شو نو یو د ریکمینډیشن یو د پرمیشن صحیح شریعت اسلامي د ریکمینډیشن خبره ده پرمیشن از سیکنډری پرمیشن از سیکنډری دا دی ولیکل سیف الله خان اوس د دې پس منظر کې بس دو خبره اخری ولیکي نو دې سره بیا یو خدا چې ذمہ داري په دغه انداز او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حبکم الی الله احسنکم الی زوجته د خدای په نظر کې محبوب نارینه او مسلمان هغه دی چې دې د خپل شزه د پاره ډیر بهترین وي چې له چاره پر حدیث چې پیغمبر وینا حدیث وي احسنکم الی زوجته دا الله نظر کې محبوب هغه سره دی هغه مسلمان دی چې دې خې زیات نه چاره پر دا نه چې نور خلکو د پاره خراب نه نور خلکو د پاره خو خې زیات تر خ چاره پر د خپل زمونږه کیس به په پښتنو ادب به راوړم دي مونږ د خلکو د پاره خې یو خزي ته ورده انسان پر دا سخرا ده زخه ته امریکا کې خپل نظر شي خاص صحیح شو فحبكم الى الله احسنكم الى زوجته او تر څومره حدا پورې احسن او خو حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام کلمات به کور کې کار ډیرو نو فار ایگزامپل ما بڑ وډه په خول صحیح نو حضور علیہ الصلات والسلام ما بر اواز تاسو کور سپا اوس د حضور نبی شخصیت دنیا کې بلسته صحیح فرمای حضور علیہ الصلات والسلام ما سره لوخي بم باندې کور لوخي به سره هم سپا کړو دا ټول څه مکتوب دا ټول څه پکې نه ما سره خلم تاسو نه ته اوریا پاتې شي پرز مور انتہائی قابل احترام پرشتہ کے د ټول نه زیات قابل احترام زنانه سړي ته څوک وي د مور نه خصوص بالا نشي کېدی صحیح خو زداغي دا معنی نه چې مور لپاره سړي خزه ذلیل کی نه د ټول ځان له خپل خپل مقام دی هر یو سیب خپل مقام او خپل کیټګوري کې ساتي خپل مقام او خپل کیټګوري کې به ساتي صحیح او د شزه په حواله باندې قران کریم دی راجب خبره کړی چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا شزه تاسو لباس ته او تاسو د شزه لباس یې اس د لباس یا د جامع دو درې فائدې وی دو درې حکمتونه یو خدا چې دا باډي کور کوي دا وړي کې دات یو خدا چې دا باډي کور کوي بدن پټي بدن پټي او دویم دا چې دا دی کلوزست ثینګ وی ټو دی باډي اف دی پرسن کنسرن نزدېترین شی د انسان باډي ته سي کالی کالی مونږ کالی جولری ته ودی کپلو ته مونږه جولري کالی ته کپڑے مونږه کپڑے نو کومه وای نو تاسو کالی وای ګر مونږه کالو نه اوس کپڑو لپاره نه استعمال جولو څه وای کالی وای ګهنا نه ګهنا هغه یې ته ګهنا وای سرو زرو او در سیمه چې زنای استعمال ته ګهنا وای ګهنا ګهنا او ګهنا چې نو اوس د ټول نن از دی ترين شي دا ډریس د انساني بدن ته الله تعالی فرمای چې اوس په خارجي مخلوق کې د ټول نزيات نس دی ته څو پکاره شزه او څه دی څو پکاره خاوند یعنی معنا دا ده چې خزه به 100% پروټیکشن کوي د خپل خاوند او خاوند به 100% پروټیکشن کوي دچا د شزه یعنی دا وجه ده چې د شاوند خاوند د شزه وړاندې د هغه د خاوند سو بدوي په خپل ور ورمنټه کې کې نور ورمنټه کې ان شي برداشت کوله ځکه دا شی نیچر دی دا شی نیچر دی صحیح او درېما ده چې جامه دا د انساني بدن بیوټي ده دا د انساني بدن خوبصورتي ده نو خاوند د یو په شزه خاصته او شزه د یو په خاوند خاصته یعنی دی مست ټرای ټو دیر بیسټ ټو بیوټیفای ایچ اذر صحیح یعنی شزه دا باید چې خپل خاوند ته دومره ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې د هغه یو بیوټیفل حیثیت وي او خاوند د خوځې دومره لوی ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې هغه د دې خاوند دی باندې ډیر مهم د خوځې پرې خبرې کوي ناغه محترم هم ګړل شي خاوند په مهند دی د دې خاوند ها په دې باندې ډیر ګران دی نو هغه سړی ریسپیکټبل ګړل شي ارتي زیاته پرمبو تلوا صحیح شو نو حضور علیه السلام فرمایل چې بهترین سړی د الله نظر کې هغه دی احسنکم الی زوجته چې هغه خوځې د پاره ډیر کاین وي او حضور علیه السلام د خوځې په حواله فرمایل لکه دا ټو وی ټریفیک دی ان حضور علیه السلام تاسو نه کوي چې دا یو خبره ذکر کیو ده بل هغه اگنور کیږي خو کیس امبیلنس کیږي بیا کیس کیږي بیا خو امبیلنس کیږي او شریعت معنا دی د بیلنس او توازن او اعتدال نو حضور علیه السلام فرمایل المرأه اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها خذ چک لخپل پینځم منځونه کوي چې ایکسکیوز نه او د رمضان روزي نیسي او د خپل خاوند تابعداري کوي اوبیډینس کوي نو حضور علیه السلام فرمایي دی خو وګوره اوس ډیپند کوي چې ستا په عبادتو کې زیات عبادتونه کم دي بعضې سړي هغه د نفلي منځونه ډیر تکړه دي بعضې بنده داسي نفلي منځونه خو ډیر نه کوي خو نفلي روزي ډیر نیسي بعضې بنده داسي دا دواړه نه کوي خو نفلي صدقات ډیر ورکوي خلکو سره هیلپ کوي صحیح یا بدني هیلپ کوي ورسره ټول عبادتونه دي ټول څه دي دا عبادتونه دي نو د کم یو کریډټ چې دی هاي د قیامت پر ورځ باندې د کم یو عبادت کریډټ شستا هاي یعنی مثلا یو کې دی سی دی او بلکې دی سی پلس دی او بلکې دی ڈی دی او په ډرین کې دی بی دی او یو کې دی ای دی ای پلس دی ایا ای پلس دی ارزه چې دی ان ډیپند جستا کریډټ په کوم عبادت کې اوچت وي نو د هر عبادت لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی جنت کې د موږ لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی د روزې لپاره یو خاص داخله ده د صدقاتو لپاره یو خاص داخله ده نو چې کوم شی کې دی کریډټ های نو طالبہ ټیکټ درکې چې ګیټ نمبر 52A ته جنت داخله کې ایرپورټ کې دروازې ګیټ نه چې ته به داخلي په کومه دروازه 52A هغه باندې داخل شې خو حضور علیه السلام فرمایي دا شزا چې دا درې کارونه کوي پنځه منځونه د رمضان روزې د خاون اتباع او اطاعت فلتدخل من اي ابواب الجنه شاء دې ته بورډینګ پاس ورکي اني ډور یو لایک یو کین انټر هر دروازه چې خو هي په هغه نه وته شي سمره لوی اعزاز دی دا وی آی پی پروتوکول بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه آیت نمبر یوصل پیزو نوا وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَالَ كَيْدَ تَعْنَا عَنِ الْجِبَالِ دُغْرُو مُتَعْلِقْ فَقُلْتُ وَتَوَّيَا يَنْسِفُهَا رَبِّي جِوَابَدُ زَيْدِيلَا رَبْزَنَا نَصْفًا مُكَمَّلْتُ او نصف اصلیه که دیکھو گورا دا دخص و خاشاک ایرینی ایرین صحیح چه غلی داسی هوا تو چه دکلی چلتا دو ذره پا دیتا نصف وی دی عمل تا اللہ تعالی وی لکه دی ایرو بیدا سوالو زو چه دا غر دا ذره با امتا تا دیتا نظر نداشی فیدروها کاغن اپری بدی اللہ تعالی دا زائن ندی کاغن سبزبا هموار برابا نما تا سب موتری وی بل آیت تا چې کوم ځای الله تعالی وایي چې یوم هم بارزونا لا يخفى على الله منهم شيء خلق بطول په یو چټیل میدان باندې په بالکل هموار او فلیټ باندې باندې الله تعالی ته ولاړی نو په کې ناز ځای دی نو په کې هلې لا تران بوینی فی آپ دیز ما کی حیو جن کتوالی کندہ ولا امتن انا اچتوالی یوم ایدن پدا وزمانی اتبعون الداغی دیب فالو گئی آواز بنون کی نو بنون کے سوکتے اسرافیل علیہ السلام اغب پا اغش تاسو تولک وائی والدہ صحیح موږ ته شپېلې وایو خو اصل کې دا یعنی میوزک نه دی چې هغه غږی یا سکون کوي بلکې حدیث کې دا غي الفاظ راغلي دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا یو لاؤډ سپیکر غوندي شی دی څه شی دی نو لاؤډ سپیکر بنیادی شکل د تولک نه دی دی وایي د ابتدا په تاسو شروع وي ادې خو به نه شی وي صحیح ده کنه نو دا واه به کوي دا واه صحیح نه یو لاؤډ سپیکر تاسو جوړ کړئ دا څه نو دغه تولک یا دغه لاؤډ سپیکر کی حضرت اسرافیل چې आवाज کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا بوای ایها العظام النخرا والاجساد البالیا واللحوم المتمزقا والاوصال المتفرقا هلموا الى غرز الرحمن ایها الاجساد البالیا او زړو شو جسو جسو یې بڑا جسو جسا او زړو شو جسو ايها الاجساد الباليا واللحوم المتمزقه اور اور ذره ذشو خوش والعظام النخرا او بوسيده فارسي کې څه زاله شي ها بوسيده او زاله شو او دغه ها پودا والاوصال المتفرقه او جدا شو بندون علم مراد الى غرض الرحمن پیشید رحمان تا رحمان تا ہوں پیشی کی گی نو بس دی یو آواز سرا طول انسانان بدا سے رہو گی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لکا باران سرا چی مشروم سنگا جمع کئی یو خو نور تیغو ندی نو نور تیغ پا دما دما رہو سی دا ہر شے تیغ پا دما دما خو مشروم کتا تو کتا پیدا سی جمع کئی صحیح او گیا پا دی مشروم کی نا دا کارم پشانا گا د وګي په شان د کوم د وګي په شان دا سي نو هغه چې هغه به کوم ځای جام سره وي एकदम راوځي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي کانهم کومما دې بداسه راوځي کانهم کومما لك څنګه چې مشروب راوځي یوم یذل دا غورز دا یتبعون الداعی چې خلق بفالو کوي الداعیا आवाज بلون کې د اسرافیل علیه السلام لا وجله نبي اس کمزور دې आवाज پاره یو معنا او دې لا وجله نبي اس کو جوال دې आवाज کوم کې د پاره او دې معنا لا وجله د هیڅ کو جوال تصور نشته د هیڅ یو بند د پاره یعنی سودا څه نشي کوله چې د هغه طرف نه کله کال شروع شي نو کني تړې به ته اخو دې واشي نہ بس یہ کال شروع شو اگے کی دا میگنیٹ دا میگنیٹک اثر دے پے ہن روبا ہاں مول ہن روبا سو گئے ہن روبا ہن روبا ہاں اب اسی کو تو ہے شمول دا میگنیٹ تو ہن روبا ہے اچھا او مو تو مغناطیس بھائی وخشات الاصوات اخاموش بشي اوازنا للرحمن درحمان الواندي فلا تسمعوا نبا اورت الا همسا مگر صرف كشار دخبه ياد ساغستو همس دي خوگور همس دي توي چسده رواني دخبه کشهي دي تا همس وي سي يا همس دي توي داوري دا لسا آواز دا دمرا پتريلينو نزلينو انسانان بي د چا شونډې باندې شکولاوي دي د هیبت د وجه د یارې د وجه د چا आवाज باندې یو आवाज باندې وخشعت الاصوات للرحمن ها یو आवाज به اورې به شي چې یاد ساغستو دي یاد شو د کشار بعد او کدا فلا تسمعوا الا همسا تبن اور الا همسا مگر आवाज دښو یوم یذندا اغورت ما لا تنفع الشفاعه چه انٹرسیشن سفارش و اپروچ اس پایدن شوال کولی الا من مگر آسو اذن لو الرحمن چچات اجازت ورکڑی رحمان ورضی له قولا او خوشکڑی وی ددد پارا خبر آد خبر پا اعتبار دے خوشکڑی وی نو اللہ تعالی با اغد پا حق کی فیصلو کی چر دسو کی انترسیشن کئی یو پیغمبر یا ولی یا عالم یا حافظ نو اغی تویشی او او او او او یا مانا دا چی دغا دا چا خبر دا اللہ نظر کی خوش دا اغد تبوی تا انترسیشن کولیشی تا دا چا سپارش کولواری تا دا چا دا پارا وینا کولواری چی بی بخشم گناہگار بندہ چی ہی سپوس تو گو تو جہنم نو تی یو کس دو کسا لس کسا ڈیپینڈ چی خدای چا تا سمرا کوٹا ور گئی صحیح چی تا زورا کسان دا پارا ماتا ویلیشی نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا تولی کان چی نمبر اول دا چا معصوم دا مسلمان مور پلار معصوم چی پا معصوم والی بانے مر شوی نو دے با دا گناہگار مور پلار دا پارا اپروچ کئی اللہ تعالیٰ تا چی دے وہ بخشا صحیح نمبر دویم دا چا چا قرآن سره تعلق ہو نو قرآن کریم بلگی ای سفارش بکئی اللہ تعالیٰ تا چی گناہونا خوشتا خو اللہ وی بخشا زکر ما سره دیر تعلق ساتا زبے دیر تلاوت کولم یا زیز بک اولم یا زمان تفسیر ویو نو وی بخشا او نمبر درین رمضان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی در رمضان روزی و عبادتنا دا با اللہ تعالیٰ مشکل کی و باڈی بولی نو دا آغا چا دا پارا چی در رمضان روزی احتمام سر ساتل اغا دا پارا با خدای تا ویچی دیو بخشا گناہ اونا خوب بیوی خوب پر رمضان کی با دیر دیر خسرے ہو چی کلا بزرانا دیو با دیر سم خلے ہو نمبر سلورم حاجی او عمرے والا چی حج و عمرے خدای قبول کری حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے الحاج والعمار وفد اللہ ان استغفروه غفر لهم و ان استشفعوه شفع لهم حضور پاک فرمائی کہ حاجی او عمرہ کا ان کے سڑے دادا اللہ تعالیٰ ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن دے جیسے شہر دادا اللہ وفد دے جیسے شہر دا اللہ تعالیٰ وفدون دے حضور علیہ السلام فرمائی کہ دے خدای نے بخنہ گواری اللہ تعالیٰ ورطا بخنہ کری او کدوی اللہ تعالیٰ تر چاہد پارا سوال کئی نو اللہ تعالیٰ ایمانی دے وجہ خلق چی حج تزی یا عمری تزی نمون ورطا ایمونتا دعاو کا دیا وی دوارا تو کا نو دا ولی زکر چلتا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دی چاہد پارا سفارش کئی چاہد پارا وینا کئی نو اللہ تعالیٰ ایمانی نمبر پینزم پیش بگم تا نمبر ورکو کا نظر مانا نو نمبر پینزم حافظ دا قرآن حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من قرأ القرآن فاستظنه فحل حلاله وحرم حرامه شفع في عشرة من اهل بيته حضور علیہ السلام فرمائی چاچ قرآن انستا و یادک او بیائی عمل کیوکو دا قرآن حلال حلال گرن دا قرآن حرام حرام گرن من قرآن ویو قدر خنی حلال حلال گرن دی حرام حرام گرن صحیح یعنی قرآن ویو رہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ ویو حرام مقرن ہوں گے کرو اللہ تعالیٰ وی غلا مکون مونگے کہو اللہ تعالیٰ شراب مکون مونگے کہو اللہ تعالیٰ وی دھوکے مکون مونگے کہو اللہ تعالیٰ وی دروغ موایا نمونگے وایو ارے دیو جی دا قرآن اللہ تعالیٰ وی ظلم مکو چسر نمونگے کہو دیو جی حدیث کے رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ دیر لستن کی دا قرآن دا سے اندی چی دے قرآن ولی ام اغا وقت قرآن لعنت ہوئی چی دے سو قرآن ولی نو قرآن کے اغا وقت لعنت ہوئی چی پتا لی لعنت ہوئی ذکر جدے پا قرآن کے دغا الفاظ ہوئی چھے فلعنت اللہ علی الكاذبین دا خدا لعنت کی پر دروغ جن باندے ادھے پا پر دروغ جن باندے تلاوت گئی ادھا آیت پا جئے نو اللہ قرآن لگی اردے بانے لعنت گئی دے ہوئی فلعنت اللہ علی الظالمین دے قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ ہوئی دا خدا لعنت کی پر ظالمان باندے نو دے رس پر عملی جوان کے دے ظالم لے دا خلق و حقون ہوئی دا حق و حقوق بانے غاسبان قبضی ہے چاہی خلق مڑی زلیلے کئی دا غی مال قطع کئی اصل رسوہ کئی نو دا قرآن ورطا فلعنت اللہ علی الظالمین نو دے وی اوم دبانے لعنت ہوئی اللہ مجھے بچ ساتھی نو دا نمبر پینزو نمبر شپگم شہید دا اللہ علا رکی آغا تبا اللہ تعالی وی چی تا چاہ دا پارا اپروچ اور سفارش کے دا چاہ دا بخنی وائن آغا بخم او نمبر وم عالم دا قرآن او دا سنت چی عمل کری پا پل علم بانے نو آغا تبا اللہ تعالی وی چی سل تعتا تغوارا مانا چی سغواری نمبر در کوم وشفع تشفع سفارش کوا چی لے چاہ دا پارا وائے زی قبلوں نو دا اوم نمبر شی عالم با عمل دا قرآن و سنت دا اوم نمبر شی یوم ایزن دا غورز دا تنفع و شفاعت تو چه نفن ورکی شفاعت و سفارش الا من اذن له الرحمن مگر آجا تا چه اجازت کڑی داغ پاک کے رحمان ورضی له قولا اخوخ کڑی ویدن پار خبرا او اتم نمبر چه اهم دے اگر پیغمبر سفارش دے بچارے دا پیغمبر علیہ السلام او خوخ کرے او خوخ کرے وی دے قولا دا خبر پیتی بار بانے یعلم ما بین ایدے اللہ تعالیٰ پی جنی او ہا علم لری پاغشیچ دا خلق دا لا سنوڑوان لدے وما خلقوں آج ردوین شاعت دے یعنی دے طول احوال ورد معلوم دی کہ کم دوی تا معلوم دی او کدری معلوم کو اللہ تا معلوم دی و زمونگا بلا سیکرس داتی دی چی اغا مونتا ندی معلوم خو خدای تا غم معلوم دی زمونگا بلا شارٹ کمینگ داتی دی چی لا تروسا پوری مونتا داغی احساس ننے شرے خو شارٹ کمینگ اللہ تعالی تا معلوم دی زمونگا بلا کوالیٹیز داتی دی چی تروسا را مونتا آغا ندی معلوم زکا موقع نا بیدا کرے خو اللہ تعالی تا آغا معلوم دی یعلم ما بین ایدیهم اللہ تعالیٰ پی جنیو کوئی دیا گا اخوال چردوی دوڑا دے دیا چردوی شاعت دی ولا یقیتونا ادا خلق احاطن شکول پزاد دا اللہ بار دا علم پیتبار وعنت الوجوہ او عاجزی گو کی مخونا دل خی القیوم آغا اللہ تعالی حی چی آغا بجشون دے دے القیوم او آغا اللہ تعالی چی تدبیر کون کے در طور و معاملات دے وقد خوابا اتا کی سرا زیا انتاوانی شوے دے من آسو کھمل ظلما چی بار کرے دے ظلم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ أَسُوْتِ عَمَلْ قِدْنِكُ وَهُوَ مُؤْمِنُ الْخُحَالِ بَارِچِ دِي مُؤْمِنْ بِي نوز هر یو عمل چی تکے دا خدای مخلوق ترے سا خیرم ورسو خوچی ایمان دیوی نپدے ہر خیر اللہ تعالیٰ اجر در گئی یعنی مثلا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الایمان بزغو و سبعون شعبہ دی ایمان سا دا پاسا او یا برانچو ندی سو شاکو ندی سا دا باندے بضع و سبعون شعبہ صد باندے او یا شاخونے دی اعلاها کلمت لا الہ الا اللہ فدیکن طولنا برتر ور او اعلا برانچ دے لا الہ الا اللہ و ادناها اماتت الازا عن الطریق فدیکن طولنا لاندے برانچ او شاخ دے غم دے ایمان شاخ دے چھ پلارک گٹا پرتوا تیگا پرتوا سو غریب پی ٹکرونوی اغا دے اڑک تکا پلارک خطوی اغا دے صفا کرے چھ سو گھن کوئی گی پی پلارک غن پرتیوی سو خپپ کی کینو دی اغزی مان نشی پلارک کڑوا کن دوا سو پکور پرینو دی اغا دے برابر اکڑا صحیح نو حضور علیہ السلام فرمائی دا ہم دے ایمان برانچ دے اس دقا کار غیر مسلم با ہم کئی غیر مسلم خدا اغا دے پارا آخرت کی اجر ذکر نشتے چھ دا اغا ایمان نشتا دا اغا ایمان نو چی ایمان نی دی مانا دا چھ خدا سر دے کانٹریکٹ نشتا نو ویداؤ کانٹریکٹ کچھ کم کارو کے نو پزائی دے چھ تا تا دا اغا سر ریوارڈ میلاو شی دا ریوارڈ پزائی اغا مالک منہ تپوس کو نشی تا انٹرفیرنس ہو رہے کڑے سے ماں پر ملکیت کی ترس پاسنگ ہوئی ورلہ سوی وقت خوزن با بکنی کی چھو سیں کہ کرے چاکور تا خیر پر ارادہ بانے ہم او غصہ پتہ ہو لگے اسے سرا دا ڈیپ پاکٹ دے لیکن شیر شاہ بشاہ نو بس سوکا ہی ہے بیا کہی ہے کہ کور مالک سوکا حالانکہ بلو اپا غلاب کر رہے It doesn't make sense to me او کله کور مالک تا مړ کی کور څه په غل دي څنګه مړ کی ارشاد خو خا خا کله شاد غاړه دي اوشت نو خو دې معنا شي بس نو خو دې خیسا پر دشمن دعوت کی کور ته شاد په دروازه راغله او دې دشمن سیګرټ ولا ورکی دا په هغه کې دا قانون دای څه کېره دای څه خدا پیغمبر علیه الصلاه والسلام به جهاد په میدان کې کوم انسټرکشن سره ټول صحابه وتا پاره کې یو انسټرکشن ورته دا وې ولا تتبعوا مدبرا شكم سڑی تیخ تشو روکڑا نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فالو کوئی ماں بس اپنے دو جو تختی اپنے دو وعنت الو ومن یعمل من الصالحات اسوچ عمل کے دنے کو و مومن احال دار چدے مومنو فلا یخافو سو دے بنے رے گے ظلمن دزیاتینا ولا حضمن اند کمینا مانا دارا چرا دا ہر عمل بدتا پورا پورا اجر ملاوی گی دسر بدا زیادتے نکی گی دسر بدا زیادتے نکی گی چھتا با یو عمل کری او اللہ تعالیٰ باغا والا ڈراب کری یا بے مسکری والا پرکٹ بے والا نیے چھوڑی چھتا دے گھنٹوں کی کار پنا لے پڑے دی گھنٹو کے ریکار نہ دیکھ اللہ تعالیٰ فرمائی ما سر دا جاتے رشتہ ما سر دا جاتے رشتہ فلا يخاف بے بنیرے گے ظلمن دا زیادینا ولا حزمن دا نقصان وکدالک دارنگے انزلنا ہو من نازل کرے دا کتاب قرآن قرآن عربی العربی جبکی وصرفنا منگ بیان کرے فی پدے قرآن کے من الوعید وارننگ وعید مانا وارننگ وارنگ او تنبیحات لعلہم یتقونا دید پارا چدئی اللہ نو یرے گی او یقدس لہم ذکرہ یادا وارنگ پیدا کے دوئے چی ذکرن فکر دو ذکر مانا فکر فتعال اللہ پس ورد اللہ تعالی الملک چی بادشاہ دے الحق و یقینی طور بادشاہ دے ولا تاجل بے قرآن اتا اجلت مکوا جلد بازی مکوا و قرآن کریم تلاوت بانے میں قبل ان یقضا الے کا مسجد دینا یقضا الے کا چپور کریشتا تھا دلور کریشتا تھا وحیو وحیدت چی سو پوری جبریل امین پلا وحی تا تا مکمل کری دی نو ترغی پوری پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی وی چی تا تیزی مکوا ابتدا کی چی جبریل امین با پیغمبر علیہ السلام ترا دے نو حضور علیہ السلام اگر دا فهمولا چکنی دا کم الفاظ جبریل وی نو آئی ہیو تو ریپیٹ اٹ وی زب آیت چی ور سرے ریپیٹ کون نو جبریل با لگیا ہوں دا اس پیٹ پوری تیز دے او کمپیوٹرائی سپیڈ دے ڈیجیٹل صحیح ڈیجیٹل سپیڈ دے نو پیغمبر علیہ السلام با کوشش کچھ اور پسے ہوئے اللہ تعالیٰ ورطے ما انزلنا علیکا القرآن لتشقہ دا دید پارا نہ دے چی تاپا تکلیف کے واجہ بلکہ یو بلد ہے سورة القیامہ یو کم دیر شما پارا کرے پینزہ سوا یو دیا 581 آیت نمبر شپارس نواخن پینزہ سوا دوا دیا آیت نمبر شپارس لا تحرک به لسانکا پیدا مکم لا تحرک حرکت مورکوا او دے پیغمبر علیہ السلام بیا بیا حرکت وکو جو گلے سیدھا الفاظ پالو کی غٹ ڈیجیٹل شیچر تلانے بولی سی اللہ تعالیٰ وقت ادا کرنا کہ بس خاموش نہ سے لا تحرک به لسانک بیا بیا حرکت مورکو پدی قرآن بانے جب اخبرے لتا جلبے دے دپارے تو خجلتو کے دے باندے انہا لینا یقینا فمم لازم دی جمع رو جمع کول دے قرآن پدرستا کے تو دی جمع کول کب دے ستا پزڑکے نو سماتا ہو گورے مونگے چھ قرآن دکو یا کم شہن دکو نو مونگے پا دماغ دکو پسی دکو پا دماغ دکو پیغمبر علیہ السلام چھ کم شہ اللہ نا و جبریل نا غصن پس بے غصن پزڑ بے غصن بس آغا اسطلاح بیا ساتی چھ ہارڈ ڈسک دے اور ریم دے نو مونگے اخلو پس بانے پر ریم بانے پیغمبر علیہ السلام غصن پس بانے تو ہارڈ ڈسک بانے نو ریم دیر کش کرش کی گی اور ہارڈ ڈسک خبر کو خٹ کو گنا دادا فائدے نہیں دی صحیح اور مثال وہ کر دے چه گوش گل با جمله حیوان هم دمست گوش دل مسلوط مت گوش دل مخصوص نسل آدم است او دا د خټو نه د غوش کو ګونه د خټو له حیوانات سره شته خو له زړه کو ګونه دا د انسان امتیاز دی صحیح زموږ پښتو کې هم دا کله کله خپل زوی ته یا لور ته سړی نصیحت کوي یا ورارت یا کشر ته نو سړی ورته وایي چې کوټنه مو دی که نه سړی ورته وایي دا خبره زه په غوږ واوره وایي داسې کوي جو زړه په غوږ وایي نو معنا راځي هلته زړه ته کوزه کا دماغ ته نه دماغ ته چې کوزه کې ته بیا په سوچ کې صحیح او زړه ته کوم شی کوڅ شي پای کمپرومایز نه کیږي زړه ته کوم شی کوڅ شي پای کمپرومایز نه لکه دا زه تاسو ته مثال درکوم دا محبت نوجوانانو کې کوم محبت محبت پیدا شي کنه ینګ لکه ینګ جنې سره محبت محبت پیدا شي اوس موږ پلان سره کوئی ډیر فکر پیدا شي دا سپاره وخت صحیح پاکور پر خلو تیاری بولې چې خبره ورو ته نیت یار وجہ فکر چلے محبت تعلق دماغ سر نہ دے سر دے لطا دے بس کو پخپرے دا بڑک دے دا چھے والو ناغو سمون تر سوکرا چھو وی خان سب دا سوکو نا بس ورطے وزیفہ رکھو مادا وزیفہ کواو اللہ نا والا نا ذکر جی بانے کو زور تو ہم تو قرآن خلاص کر ذکر چھے اشیر لطا رکھے دے لے چی دے جڑنے اللہ را باسی ذکر جڑنے تا خمونگے اپروچ نہیں شکو لے ذکر اپروچ کو نشک دماغ تا مغز تا صحیح مغز تا خمونگے اپروچ ہی لگی آپ ہیں لگی آپ کرنے صحیح قدرت ایسو کا پروجیشن کو لیتے دا صرف دا حدیث کے حدیث پیغمبر علیہ السلام فرمائے قلوب العباد بین اصبعات الرحمن یقلبوها کیف یشا بے انسانان ظلونا دا دا خدای دا دو گتو میں اس کی دیئے مکمل کنٹرول کی دی دو گتو کی دی مانا یعنی مکمل کنٹرول کی دی یقلبوها کیف یشا اغیر اڑی راڑی جسنگے خواہیں اغیر اڑی راڑی جسنگے خواہیں نزی یو سڑی ضرورہ وارے چیز اسلام قبلوں پولا فیملی مخالی کی اگر آج دلتا ہوئی کلی مرات ہوا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد ان عبدہ و رسول صحیح لیکن جلوہ سو کڑی راڑے اللہ تعالیٰ وما تافتا واقع ولی ابراہیم ان مدہم والا چی داغا کورتا غل را غلب اوغا طولش کورتا قتل چی غل گردی دیوال اندہ خط دیوال انہا غی والا او آپ کو کران نوات صحیح ابن ادھم سے اپا قل زائبان کوت تے ورتا گوری خصوئی نورتا دا غریب گردی کلے ہوتا ہے کلے بل جا خود درویش کورو دا درویش کو کورتی سی نو بس چی رنائی فیدا نا غبیا واپس وطا نا ابراہیم ان مدہم سے ولا آواز لاتا ابراہیم ادھام سے ورد آواز ورکوی سنگر آگا لگی مرگر یہ سنگر آگا لگی ناغا ورکوی یہ سنگر آگا لگی بس آم جاندار کو لگا لگا دا دنو چھو استخ دا آگا ورکو دلی گا پھر سنگر آگا لگا سریعتی تو لشپا میں ایسی شو دی لگلا صحیح اس شیم اللہ سر آنا لگی نا ابراہیم ادھام سے رحمت اللہ علیہ ورکوی ساری معافی قوانم خطا سکتا ورکوی نور خلقی راشنی سکوری خود دنیا میں کہتا نو اگر ورطے ملگری ہے مجھ درد رنا کے پکی سنم ہوں اتر شپی تیارے کے پکی سنم ہوں دے سے صحیح البتا بے کد آخرت دولت تے پکاری نمو سرشتا نو اس غل قوارتے چیوئے جس میں لاس دراشی نو بے زندہ کرا کرنے پیر آخر صحیح نو ورطے کل زیدہ کڑا بے او دس خود زکڑ دے آو بے او دس ہوکا نو او دس ہوکا بے آئے بنیاد ہم سے پل یہ جوڑا جامع اور راوہ پیدا بلکل صفا دی ممکن دستا کپڑی صفا نہیں نو تجا بدلک ناغے واچو لے بے ورطے مسلح واچو لے ورته موږ دې زده کړې دی او پخوا پخوا مې زده کړو کله کله یو کوم ویزانه بسم الله کړه نو نیت یې وکړ ابن ادهم صاحب هغه لګیا وغه یو دعا شروع کړه و آج کارم بود آخر کر دمش آج کارم بود آخر کر دمش وج بدا سوی نمازا ور دمش و اللہ کے کم زما کارو غما او کو د گناہ نہ میرا او سامان زبانے نہ اترو بس دا غما کو لیشو پس رجوع قلب او پیلے تراب قلب ہو قلب تو پیلے مصطفیٰ وی اس دا زڑا علا غلط گنانا دین طرف تا دا غز ما کنٹرول کے لدے اخو دا ستا کار دا او اللہ وی زڑا والا دا محمد رسول اللہ کو تو فیل گنانا راوارے دین طرف تا او بل جانتا غل منظم کے شیر سا او دا سوچ کم دے چیر دا سور خسرے دے دیوان والوں مات سنو کرد دیوال والوں مات کو کور کی مولا ٹریس پاس ہیں کسو کدا خدا باوقار سڑی کور دیں دیندار سڑے دے بدل کور خوڑیر معزز ہی اگر عزت کو علم ختم کا صحیح او بیا دوی ما تا ستق اس پورا خبر او نکلا بلکہ ما تا او بوم پا خپل لا زنک کری کپڑی خپل دا کری مسلح را تا خپل واچولا ملت او درولم ایوز دواغانی ما تا کئی نو بس داغذ رو در سوٹ سر اللہ تعالی وارو چسنگی مونز نفارق شر بس دی پاس اس پاپ دے لاس کی دمو خدای سر وعدو کم چاہندے دے پارا بس دانا ورہا بیانا او زبا تا سرین ما بشارینا ابن ادم سے برتے من خوب وارو جی طالبان راشی دا سران سلونٹران راشی او را سر سبق دا کی ابن ادم سے چی سار مانزد تراتا ندیزان سر را روان کی ویرازا چی کل مسجد ترا گئے نوے ملمو خلق ورطا پخیر علی اس تڑی موشی خوبے نو چاہ جی تپوسو گا ویجی ردے ملمہ ستا عرفتے ابن ادم سے تیوے ردے ملمہ ست عارف تھے نا ابن ادھام سے دیر عجیب جملہ اور تو اگرے جا البارحت لیسیدنا فسدنا دیوے بیگا مون کر شکار لنا گیا شکار پر شکار پر وی دے بیگا مون کر شکار لنا گیا دے پر پر شکار شکار صحیح آنا بس اگئی موضوع بارے کوش شیر شاہ دا خلق خلق او دا کہ زمونگا وہ سرس لے لے مصر محمد لاندے کرے گا اب پیر محمد باندے کرے دا دین اس لے کہ دی طریقے سے خوش رہے دا دین چی دا پیغمبر دا زمانے میں خور دے دا دا پیغمبر پا اخلاق ہو دا صحابہ پا اخلاق ہو دا تابعین پا اخلاق ہو دا دی اولیاء پا اخلاق ہو بانے دا علماء پا اخلاق ہو بانے خور شوئے دے صحیح لگون دا اخلاق ہو نکو مسلمانات جب کی غیر مسلم بزرائشی آتا چی رب دا کن دیر خسڑے دا ہم دا دین خود دیر کمالی شڑے دے پانے دا شہ جو کرے دے اگر وہ دا تارے جو کم شہ جو کرے دے مون دا شہ رہا دا دے جوڑا اللہ بزمو پا حالت رحم کی لا تو ہر ایک بے لسان کا لتاجر بھی ہر قدم اور کو دے قرآن بانے زب اخبر اللہ کی حجت کے دے سر ان علينا جمعه يقينا من بعد لازم دي جمعه جمع كل دي قران فضلستاك وقرانه او تكرار فقراءه دي ما الله تعالى پیغمبر علیہ السلام کہے شکل اتا تو وحی رازی نو تا جبریل پس دا الفاظ ریپیٹ کوا ما بس خاموش ناکسے ہوئی دا ڈیو کانسنٹریشن کامل توجہ سرا تا دی وجہ پیغمبر علیہ السلام تا جو بیا جبریل امین ناتا نو خوش سنگ با اگر اروان شو نو حضور علیہ السلام بزان سادہ کی صحیح چی توجہ کانسنٹریشن چی توجہ کان سڑی جزان نا پردن چاپی رئی تو توجہ کنسنٹریٹ سی کنا نو شی نا نظر راون شی نو آلتا دماغی توجہ وزلو تو قوتو نا یو زیتا کنسنٹریٹ سی یو زیتا کان دیو جی مونگ دا پرنا بلز دا عربی سلونتان آلی نمی یو زیتا پسنا آئی نو یاد کلے نما ورد بیا بس سباو بیا کلاس ختمو او یا بدا شی یاد ہوئی صحیح نو بلز تلال نو تو لیاد کرا تو لبا ہی ما خوشی بھی جو اڑک تو یوکی نا تک پل دفتر کی یاد میں فرمائی جو یہ او گھنٹا پاد دا مارک دا چی مارک دا یہ او گھنٹا پاد دا اوی بیت اوز ڈرائیو میں کون ہوئی فری وی بانی میں امزان سراتی قرار کون ہوئی فری وی یو شیم پیاد سی نوی دا سے پکی کنسنٹریک شب چی گاڑے میں ساک تو فیر میں گاڑے ساک روز تو میرا پدر چی حارن ہو نو کنسنٹریشن سرا شیع آدھی کی کنسنٹ نو پیغمبر علیہ السلام تعالی تعالی وی تی کنسنٹریٹ کوا چی بس در شیئر ڈائریکٹ زلط ورکوس نو پیغمبر علیہ السلام در دیو وجہ خو پی یو مجلس کی پورے یو پارا سورا پورے یو پارا یا در پاری نوم زیاد دو پیغمبر علیہ السلام تا رانا گرش و حضور علیہ السلام با اگر طول یاد بس سنگ با جبریل امین لالو او حضور بدان صادر لرکو نو اگر بورتا طول یادو ضرب صحابو تا تلاوت کو او صحابو بدان سرو دیکھ رضوان اللہ علیہ مجمعی صحیح نو چرت رکھو دا زلطا اس پا دماغو چی تاکم شیر دا کڑی نو اگه چی خود مسنگ تا امکان شتا دا حیر دو امکان شتا کم شیر چی زلطا راو آنکی بیا دا حیر دو امکان نیست بی وجه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی در وشکال جوان کی چرت یو روایت نیست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چرت قرآن پر لفظ کیم خطا کرے یا دا قرآن یو لفظ مس کرے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فار اگزامپل منزکو دا ماسپخین سوخ دماس پخین منذ کو نو پر دو رکعت سلام وکړو سیو کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو یو صحابی ور کو جناس نے اغه ورته اپ صلات الصلاۃ ام نسی جی منز مختصر شو کتا سم هیر شو لکه تاسو دو رکعت سلام وکړو نو منز مختصر شو کتا سم هیر شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو نے تپوسو کو وی اصدقہ ذو الیدین اغه سره دوزدل اسونه لوئس تال سره او دا کار سره چې دا موږ په علاقه کې بچا خان خلکو به دل اسنه یو کو په نه کړی نو کو په نه کړو نو خدا عام سړي چې دا وخت قامت وو دل اسنه هم لري ها الله دې مناط ولا سره دا چې موږ نو خلکو دې چوندې دې دل اسنه خو به کیدو دل اسنه انا کې دا نو خو دل اسنه یو نور به دې کوي موږ دا وکړو صحیح نو هغه دغه صحابي چې دیم بدن نه داسې وګدو نو حضور صلی الله علیه وسلم صدقه ذو الیدین دې لاسونو والا سړي رښتیا وي یعنی واقعی ما دو رکاتا کنی صحابہ ہوئی جی او نوزو صلی اللہ علیہ وسلم پاسے دا او منز مکمل کو اس ان تکی یہ وہ خبر ہے کہ ممالک حدیث نقل کرے دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہو کے خبر اس رخ منز ماتی جی انتا جواب کئی ماں ابو حنیفہ پرا مکلہ علیہ چی دا آقا زمانہ ہوا چی پو مانزے کی خلق لا دا پروسس نہ تیرے در پو مانزے کی خبر کو علم لا جائے جو کم سیدن پا کیوں جائے رہو صحابہ و منزوں نے کول اکتا کہ نو قرآن بے کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الیک باجی باجی راد اللہ شبیر السلام علیکم نغبت و علیکم السلام و رحمت اللہ فریو امان رشد دیرو اہدن السلات المستقیم السلات اللہ دین انغمت علیہم انو دیک بشر شاہ راد اللہ شبیر السلام علیکم من سارا مد بورتوی ہم سفلا و رضی کے نبرا دی غیر مغضوب علیہم و لدو علی لہتو شہیوں پر کی جائزو بیارو رو پیغمبر علیہ السلام لا شیخ راسس کو او پابندہ یہ بولی لا تو هر ایک بے لسان کا حرکت مطور کوا پدے جب بانے جب اخبرے لا لتا جل بے دے دا پارا چھ تو عجلت کے دے بانے اللہ خلے نا جمع ہو یقینا من بانے لازم دے جمع کول دے قرآن فضلستا کی وقرآن ہو ریپیٹیشن لدے قرآن تا تا پر رمضان کی نو جبریل امین با ہر کال پر رمضان کی رہتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بے آغا طول قرآن ریپیٹ کو چکم بتر دغی رمضان پوری نازل شلو چې کوم بته دغه رمضان پورې نازل شو ناغه به جبرئیل امین په رمضان کې پیغمبر علیه السلام ته ټول دغه ویژن کو صحیح او په آخري رمضان کې پیغمبر علیه السلام اعتکاف هم شل ورځې کړو عموماً میں اعتکاف سنو دیکھو لس ورځې شپې نو په دغه آخر رمضان کې اعتکاف کړو شل ورځې او جبرئیل امین د یو وار په ځای باندې دوه وارې ورته قرآن کریم هغه رمضان کې ریپیټ کړو پیغمبر علیه السلام چې کله دې خبر صحابه ته ورکړو نو ټول صحابه خوشحاله شو حضرت ابوبکر په ژړا شو حضرت عمر ورته یې ته ولې ژاړې وې پیغمبر علیه السلام به نیکسټ رمضان کې مونږ سره نه وي دا دې چېرته نه فاینډ آؤټ کړه وې ځکه د هغه رمضان اعتکاف یې هم اډوانس کې وکړو او د هغه رمضان ریویژن ورته هم اډوانس کې وشو نو در رمضان نباد شوال ذی القعده ذو الحجه محرم صفر پنځه میاشتې تېرې شوې شپږمه کې ربیع الاول په دولسم تاریخ پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله قسم اړه دغې رمضان نه بعد شپږمه میاشت کې حضور اسلام الله تعالی قسم اړه نو د هغې شپږو میاشتو په حواله جبریل ورته ریویژن هم دغه رمضان کې وکړه او حضور الصلاة والسلام اعتکاف هم اډوانس کې وکړه چې هغې رمضان ته رسېدل نشته هغې رمضان رفید المستنا ایڈوانس کیو ان علینا جمع قران یقینا منبل لازم دے جمع کول دے پسلستا کی و قران او ریپیٹیشن لدی فیدا کرانا او کل جمع گنول دا قران فتب جبریل الولی فتب نتی فالو کوا ود کنسنٹریشن فالو کوا سنگ ود ریسائٹیشن نا ود کنسنٹریشن یعنی کامل توجہ پہ بن لگا ہوا سیدا شی صحیح طریقے سے رکھ سی ہاں پر دقت کو اور بڑھتا نہیں واپس پر سبق فتعال اللہ دیر و دے اللہ تعالی الملک الحق چرشتو نے او یقینی بادشاہ دے ولا تاجل او عجلت مکوا بالقران پر قران بانے من قبل مخر دینا یقضا الیک وحیہ چی دلی اور پیشتا توحی ردے قرآن بلکہ توجہ سرے اورا وقل اوایا رب او رب زما زدنی انکریز کے ما علما دا علم پہ اعتبار بانے زدنی علما نوس پیغمبر علیہ السلام کلہم اللہ ورطا دا حکم نہ رکھے چی طرف لانشی متعلق ہوایا چی خدای مالا پا دیکی اضافہ ہو کے علم یو دا سی شہر ہے چی ردیج اپا ساپ نشتا سمرہ کے لئے محاصل کر بیا ہم اللہ پیغمبر تو حالانکہ پیغمبر نے زیاد عالم شخصیت پر دنیا کی جلتے سوئے تو پیغمبر علم اہو دیر روی علم اہو وقت ہم اللہ تعالیٰ وقر رب زدنی علما وائچ او رب زمان انکریس کی ماد علم پہ اعتبار نور نور علم را لراکی نور نور علم را لراکی نور نور علم ذکر چی سمرہ زیاد علم در کی رضی نو اللہ تعالیٰ طرف تبنیز دیکھے گی دا اللہ یرا و پیدا کیجی دا ذکر دا علم مانا ہم دادا چی دا خدای دا پیجنگلو کوشش کروا دسا کوشش کروا دخوا سعادی دا خبر پر خپل شیر کے لیے دا عجیبہ کرے دا چی پی علم چو شمع بایت گداخت پی علم چو شمع بایت گداخت کہ بے علم نتوا خدا را شناخت وی دا علم پا حصول کی زندہ سے ولی کا زندہ سے ملد کا لکا کینڈل شمع لکه شمع چې ولي کیږي کې به علم نتوا خدا را شنا زکه بغیر د علم هیڅ امکان نشته چې خدای وپیژني بغیر د علم هیڅ امکان نشته چې خدای نو چې څومره علم زیات اته لري د دې نو دومره به خدای زیات پیژني دومره به او چې څومره خدای زیات پیژني دومره به تنیز دي کېږي چې څومره خدای زیات پیژني ها نو دومره به تنیز دي کېږي نو علم سره د الله یره راځي لکه قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے انما یخشى اللہ من عباده العلماء خبر دالا چھے دا خدای کو بندگانو کہ دا اللہ نے چھے زیاد یری گی نو دا آغا خلق یری گی چھے دا قرآن سنت علم لری چھے دی علم لری نو اس کے اسرے دا قرآن سنت علم لری دا الفاظ و دا معانیو خود خدای نے یری گی نا نو پیغمبر اغتا عالم نوئے اللہ تعالیٰ ہم اغتا عالم نوئے ذکر دا علم مانا دالا حضور اسلام فرمائے راس الحکمہ مخافت اللہ یہ اسرے ہوشیار دے دیر پوہان سڑے دے اس داغ پوہا او ہوشیاری دیر پارا کرائیٹیرین سڑے کرائیٹیرین ورد پارا دارے جی خدای نے یری سمرا دیر اللہ نا سمرے نو یو سڑے اگر وہ بالکل الیٹریٹ ری الیٹ خود خدای یروے پزر کی اگر عالم بھی خدای نظر کی اللہ پر نظر کیا گا سڑے اگر عالم او بل سڑے اگر تب قرآن یادی تفاصیل بیادی حدیث بیادی سلور مذہب فرقہ بورتے یادی دقائق بورتے یادی خود خدای یروے پزر کی دی خدای یا حرام ہوتا ملا دیگی کدوکا کولشی غلا کول شي کفراد کول شي ځکه دا یره یره ته به کرایټیریا نو هغه ځای لګی چې مسله پیسو ته ورسېږي هلته خو دوه خلک ځانېرېږي که څنګه شرسه هلته دوه خلک خو چې مسله پیسو ته ورسېږي نو الله تعالی دې رحم وکړي نه تي امي یرېږي نه تي مولا یرېږي نه تي پیر یرېږي نه تي حکمران یرېږي او نه تي رعیت یرېږي دې وجه خو د امت بیرا غره او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د دنیا او د دنیا دارای چې به دوره بد وي دا هغې وجه به هم دا وه چې دا د سړي زړه د خدای یره بس سړي زړه د خدای یره حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیثو پیش نظر د ایمان تقاضا ده چې سړی یو لقمه اوچتی باید چې هغې باندې سوچ وکړي چې دا د حلال وه روانه که د حرامه ده دا د حلال وه روانه که د حرامه ده مونږ هر څه چې کوو کله دا سوچ کوو چې دا د حلال وي که د حرامه وي او حدیث کی رضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے امت دفارہ دغه ډیر د رسوایه دور دے ولا یبالون اکلوا من الحرام ام من الحلال چې خلق به دا فکر هی نه کوي چې زه سفرم دا حلال دي که حرام دي دا زما حق دی که د بل چا حق می والے دی دا ما په حلال طریقه ګټره دی که چا سره مې فراډ او دوکه کړی دا الله تعالی زموږ په حالت رحم وکړي اوس هم شته بلا ډیر څه خلق حرام خو پرېږده مکروه پرېږده د مباحو نه ځان بچ کړي چې معمولي ډول پیدا شوی نه مامور ګاو ته پیدا شي مامور شوبې پیدا شي نو آی ډونټ وانټ ټیک اټ زه به نه اخلم دا زموږ سټوډنټان دي ډېر ښه بزنسونه دي په دا اټلانټا کې په دا اټلانټا کې یعنی هغه په دا بزنس کې چې څو خپل لوګو له شوبې پیدا شي صحیح هغه تر هغه پورې هغه ډیل کوي نه وینا لیټس پانی شیخ ان اسک هم اند دین وی ویل ډو اذروایز ناټ صحیح کای ورته لیګلی دټس اوکی وی نو دټس ناټ اونلی کیس اف لا ار لیګلی دی لیټس کیس اف شریعه اند دین As a Muslim, we have to find out that Islamically that's okay for us or not. Say, no, kala dumra ghat deal ke ladsi? Say, no, come, no. Asari ka no, we know. We don't want to do that. Agar tayari utredi? Yes, we are. Also, kha khalashta, kanishta, der kha khalashta, shershashta kanishta. Number e kam de ya munta malum nari khursta de khu musulmanan shta. Yeah, but Afghanistan ke dumra khu musulmanan, Pakistan ke dumra khu musulmanan, even like mungo ko hukmaranan ki ya hukumat ke, پدې حکومت دې زما داسې د خو خلکو د پته درکم چې او استغفر الله وایا چې هغه خو د حکومت یو د چای پیاله ځای کې یا د حکومت د شی نه یا د عوامو د شی نه یو پیاله چای اوسي څنګه خو چونکې مجارټي د بل قسم خلک ده نو دغه خلک په کې لیونی ګڼل شي ځکه اوس پاگل خانه ده سینیټوریم ته چې کوم ځای ټول لیونی وي نو که هغه به روز سره بوته نو هغه لیونی به سوي چې موږ لیونی وو که دی لیونی نه هغه وای مونږ ته کیږي ځکه مونږ غاڼي دغه بدري دي ځکه وای ځامن دي دا خو دا چلو ها زوکارا وی بادشاہ ته وزیر اعظم وی چې نجومیان ویلي فلانه ورځ باندې به یو هوا چني نو هغه هوا چې په چا وړه کې ټول بلی ونی کی نو بادشاہ وته مونږ څنګه بس نه غو ته یو طاقانه به جوړ کو او هغه به چاپیر نه ترموس نه لري کې بدن نو مونږ دواړه بچو نو دې دواړه بچا دې حال نه وی نو دای باندې هوا ونه لګې نو خلک ټول دی ونی شو نو دای کې د هوا چلېدو نه بعد راو در ټول خلک ولي ونی شو دای روغ پاتې ناغه ټول دای په خواف نه دا ډول دی ونی صحیح نو بادشاہ ورته عالم ته خپل دی خو باسا او دا په آزاد دی تک نتی کوي جن څنګه تل دی خو موږ مړ کی به خو خبره کی ټیک دی دغه کې یو مزاج دی خو موږ خو بل شان پاتې شي نو موږ ناغه ټول کې لپاره پر اوسکار کوم نو بیا ګرځې دا وی په کومه چې هوا چلېدا اغه ورځ د ابو منګې د چبار پاتې شوی دی چې ابو پکې ها نو یو منګې پیدا کړ په ابو باندې هغه هوا لګېدلې و نو دا منګې راړ د بازار ته اوس کپی یو ګیلاس ته یو ګیلاس زوم چې دای په شان شو کني نه دا پرام وقر رب زدنی علما ادعوا یا جو رب زما اضافه کنا لا د علم په اعتبار باندې علم می زیات کی نو دا دعا کوي چ وخت درترین فرض مانځنه بعد یو لږ کله ته دعوی چې رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وقر رب زدنی علما ادعوا یا چې او رب زما زدنی اضافه کې ما یا انکریز کې ما علما د علم اعتبار باندې ولقد عهدنا الى ادم ايتينا عهدنا الى ادم مونږه امر کړو حکم کړو ادم عليه السلام ته من قبل مخکر دینا هغه ته ویلو چې ګور جلد بازی بنه کی عجلت با نکي عجلت با نکي پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته یو ډیلیګیشن راغی یو وفد ورته راغی د خپل امیر په مشرای کې هغه امیر لا تر اوسه پورې مسلمان نو خو چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره خبرې وکړي پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته ان فیک لخصلتان وی تا کې یو دو خوونه دي دا خوونه د خدای ډیر خوښ دي دا خوونه د خدای ډیر خوښ دي الحلم والاناء یو حلم دی ته بردبار دی څه شي بردبار تامرن چې ورته وي نو موجوده زمانه کې رواداری ته روادار سره والاناء او بل ډیر سنجیده سره سنجیده ان سنس چې ته ایموشنل کېږي نه ایموشنل کېږي نه که خبره د رسول داسې وکړي چې تای ریفلیکټ کوي ته نه ریفلیکټ کوي ته په خبره باندې سوچ کې او دغه دوه بهترین صفتونه دې سره د سړي د شخصیت یو ویټ پیدا شي یو وزن پیدا شي نو الله تعالی آدم علیه الصلاه والسلام ته وویل چې په هیڅ یو کار کې به ایریټیټ کېږي نه ایموشنل کېږي به نه جذباتي کېږي به نه فوري طور د څوک کنوینس نه کېږي چې صدا سي فیصله وکړي چې دا غي ریزلټ ادر وے اراوند راشي ریزلټ ادر وے اراوند نه خبره باندې ښه سوچ وکړه چې د دې خبرې اپټر افیکټس وسی نو الله تعالی وایي دا حکم آدم علیه السلام ته مخکې لدی نه کړو خو هغه خبره هېره شوه فنسیا هغه خبره هېره شوه او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي دا انسانانو کې نسیان او هېره چې دا د آدم علیه السلام د جینز د وجې ده نو نه صرف دا چې دا خبره هېره کړې وه بلکې چې کله الله تعالی هغه آدم پیدا کړ نو د اولاد د سرو نرو میجو په شکل کې سرو نرو میجو په شکل کې دوران دي دا ټول روحونه د سرو نرو میجو په شکل کې ورته خوراک نه آدم علیه السلام ټول باندې یو نظر واچو صحیح نو د هر یو په دا فیس باندې د ایمان رانا چې څوک مؤمنانو نو آدم علیه السلام هغه ټول معلومه کړه یو سره پکیو هغه ورته ډیر شاین ښکار شي هغه میجو ورته ډیر روشانه ښکار شي نو آدم علیه السلام الله نه تپوس کړي دا جی څوک نه نورتوی هذا ابنك داود عليه السلام دا تصویر داود د بنی اسرائیل پیغمبر دی عليه الصلاه والسلام نو الله تعالی نے تپوسو کې وی کم جعلت من عمره د عمر سره له دنیا کې نو الله تعالی ورته شپې ته کړ 60 سنه ویره دا ډیر لږ دی آدم علیه السلام عمر فیصله شوی زر کاله ویدا ډیر لږ دی سنوی خپل زما دی مبارک چې دې سلو کالو شي نو داود علیه السلام سو کال ژوند دی شپته په دې کې سلوی ته آدم علیه السلام واستیو نا غسل کار ژوند دیو خو آدم علیه السلام چې کړه نو سوا شپته کال برابر شو نو ملک الموت په راغه ملک الموت انو آدم علیه السلام ملک الموت ته ته به ټایم غون را نه دي زما خلا سلوی کال پاتې دي نا غورته او ما جعلته لابنک داوود هغه تا خپل زوی داوود ته نو ورکړي اصل یې نو آدم علیه السلام نه صرف دا چې هرشیو بلکې انکار وکړ نه ای یاد دې نه ورته ما ورته ویل وینا نو آدم علیه السلام پیغمبر علیه السلام فرمای دا هغه یو واقع دی وجه دا هغه اولاد کې دوشې مراده یو خدای هیرو ډیر کې ډیری دي ته ابل منکری کې ډیر ده نو آدم علیه السلام په پر په دینو منکر شو هغه ته یاد دې نه هغه ته مو ته یاد دې صحیح موږ کوم کریګم دا به څنګه کوم شهر ته یاد دي چې نه راته یاد هغه کوم ضرورت دي صحیح بلکې په امریکا کې ډیر ښه ایکسکیوز دی چې چا ته وایي دا کار داته نشه هغه فرداش آی ام سوری فرداش نو بیا پس کې ورته ولا قد اهدنا الى ادم ام حکم کړو ادم تا من قبل مخکر دینا فنسیا ناغی اکر خبرا ولم نجد له حزما امونگنو مندل در پارا خزم حزم مانا سٹرانگ ویل حزم مانا سٹرانگ ویل مجھا چھے رہے اکرا سٹرانگ ویل نو یا ولم نجد له حزما علی المعصیہ دچی دا وائلیشن کرو دائی پرپس دینو کرو دائی دے ہیرے دے وجہ کرو دسر وجہ کرو دے ہیرے دے وجہ کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی صحبہ معین اللہم ربنا حمدہ بالقرآن زمین لما ذکرنا بالقرآن ما نسینا وعلمنا من واجہ اللہ وصلاة اللہ وطوانا علی الوالا النہار فاللہ خیر حافظہ وهو الرحمن الرحیم اللہ اللہ